الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عمله, مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ کی رضا کے لیے, ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں. مدنی چینل کے ناظرین بھی حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرتے جائیں کہ رضا الہی کے لیے, حصول ثواب کے لیے, علم دین حاصل کرنے کے لیے. آج کے اس مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا. تعظیم علم دین کی خاطر جتنا ہو سکا دو جانوں بیٹھ کر کان لگا کر توجہ کے ساتھ سنوں گا, اور خوش نصیبی کی بات ہوگی کہ ان مدنی پھولوں کو لکھنے کا بھی سلسلہ ہو جائے, یادگار رہتی ہے. الحمدللہ کئی ایسے عاشقان رسول ہیں جیسے آج عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہماری دعوت اسلامی کی مجلس وکلا اینڈ ججز کے تحت بھی اسلام بھائی حاضر ہیں. تو ظاہر ہے ہو سکتا ہے پہلی مرتبہ فیضان مدینہ میں حاضری ہوئی ہو, پنجاب سے, دیگر شہروں سے ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد میں یہ حاضر ہوئے, اور دیگر شہروں میں بھی امید ہے کہ اسلام بھائی جمع ہو کر سن رہے ہیں, او بی وین کے ذریعے بھی اجتماعات میں حاضر ہیں, اور پھر الحمدللہ ایک کثیر تعداد عاشقان رسول کی مدنی قافلوں کے سفر میں. تو جو مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں تو ان میں بھی اسلام بھائی کی کوشش ہوتی ہے کہ وہاں پر مقامی لوگوں کو جمع کر کے بعض ہوٹلوں میں جا کر ماشاء اللہ یہ ترکیب بناتے ہیں اور بڑی برکتیں حاصل کرتے ہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو آج کے اس مدنی مذاکرے کی برکتیں حاصل کرے, عطا فرمائے کہ یقیناً علم کی مجلس میں شرکت کرنا یہ بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے. اور جہاں تک نیتوں کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ کسی بھی عمل خیر یعنی نیکی کے کام کا جو ثواب ہے وہ بغیر اچھی نیت کے نہیں ملتا, اور جتنی اچھی نیتیں ہوں گی اتنا زیادہ ثواب بھی ملتا جائے گا. تو ابھی سے نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اختتام تک میں شریک رہوں گا. اللہ آج کے اس اجتماع کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے. انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں امیر علیہ سنت کی زیارت بھی کریں گے اور براہ راست ان کے مدنی پھول حاصل کریں گے, اور عاشقان رسول جو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود ہیں ان کو تو اور برکتیں ملیں گی. چونکہ جی ہاں, خصوصی مدنی مذاکرے کا بھی ہو سکتا ہے اعلان ہو جائے. تو یوں ساری رات انشاءاللہ علم دین سیکھنے سکھانے کا سلسلہ رہے گا, اور پھر امیر علیہ سنت کی صحبت کی اور برکتیں پاتے ہوئے ہو سکتا ہے کئی اسلام بھائی کل کا روزہ رکھنے کی نیت کر لیں, تو یوں سحری کرنے کا بھی موقع ملے گا. تو یوں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تو یوں سمجھ لیں کہ مدینہ مدینہ سلسلہ جاری رہتا ہے. تو جو باب المدینہ کے اسلام بھائی مجھے اپنے گھروں میں سن رہے تو ان کو میں مشورہ دوں گا, آ جائیں فیضان مدینہ اور یہاں آ کر برکتیں حاصل کریں. حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے خوشخبری سنائی کہ بے شک اللہ عز و جل آپ سے ارشاد فرماتا ہے کہ جو آپ پر درود بھیجے گا میں اس پر رحمت نازل کروں گا, اور جو آپ پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی نازل کروں گا, اس پر میں نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی ایک بڑی پیاری کتاب ہے اور اس کتاب کا نام ہے شکر کے فضائل۔ اس کے صفحہ نمبر 96 پر نقل ہے کہ حضرت سیدنا سلام بن مطیع رحمت اللہ تعالی نے بیان کرتے ہیں کہ ایک بار ہم سیدنا جریری رحمت اللہ تعالی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ کا شمار بصرہ کے مشائخ میں ہوتا ہے۔ اس وقت آپ حج کی سعادت پا کر واپس تشریف لائے تھے۔ فرمانے لگے، اللہ عز و جل کی طرف سے ہمیں سفر میں یہ آزمائش آئی تو وہ آزمائش آئی۔ پھر کچھ دیر بعد فرمایا کہ منقول ہے کہ نعمتوں کا شمار کرنا شکر سے ہے، یعنی آپ رحمت اللہ تعالی نے آزمائشوں کو بھی نعمت قرار دیا۔ تو میرے میٹھے میٹھے وہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، خدا رحمان عز و جل کی بے شمار نعمتیں ساری کائنات میں ذرے ذرے پر بارش کے قطروں کی گنتی سے بڑھ کر، درختوں کے پتوں سے زیادہ، دنیا بھر کے پانی کے قطروں سے زیادہ، ریت کے ذروں سے زیادہ، ہر لمحہ ہر گھڑی بن مانگے طوفانی بارشوں سے تیز برس رہی ہیں، جن کو شمار کرنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس کا اعلان خود خدائے حنان و منان عز و جل نے اپنے پیارے کلام قرآن پاک کے پارہ نمبر 14 سورۃ النحل آیت نمبر 18 میں فرمایا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ترجمہ کنز الایمان، اور اگر اللہ عز و جل کی نعمتیں گنو تو انہیں شمار نہ کر سکو گے۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چرن کے ناظرین، ہمارے اسلاف کا انداز یہ کیا ہوا کرتا تھا۔ اہل دمشق میں سے ایک شخص جس کا نام ابو عبد الرب تھا، یہ پورے دمشق میں سب سے زیادہ مالدار تھا۔ ایک مرتبہ وہ سفر پر نکلا تو اسے ایک نہر کے کنارے کسی چراگاہ میں رات ہو گئی، چنانچہ اس نے وہیں پڑاؤ ڈال دیا۔ اسے چراگاہ کی ایک جانب سے ایک آواز سنائی دی کہ کوئی کثرت سے اللہ عز و جل کی تعریف کر رہا تھا، ذکر کر رہا تھا۔ وہ شخص اس شخص کی تلاش میں نکل پڑا، دیکھا کہ ایک شخص چٹائی میں لپٹا ہوا پڑا ہے۔ اس نے اس شخص کو سلام کیا، اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے شخص نے کہا کہ میں ایک مسلمان ہوں۔ اس دمشقی نے اس سے پوچھا کہ یہ حالت کیا بنا رکھی ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ یہ نعمت ہے جس کا شکر ادا کرنا مجھ پر واجب ہے۔ تو دمشقی نے کہا کہ تم چٹائی میں لپٹے ہوئے ہو، یہ کون سی نعمت ہے؟ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا فرمایا، میری تخلیق کو اچھا کیا، مجھے مسلمانوں میں پیدا فرمایا، میرے اعضاء کو تندرست کیا، اور جن چیزوں کا ذکر مجھے ناپسند ہے انہیں چھپایا، تو جو میری طرح شام کرتا ہو اس سے بڑھ کر نعمت میں کون ہوگا؟ تو دمشقی نے کہا کہ میں نے اس سے کہا کہ اللہ پر رحم فرمائے، آپ میرے ساتھ چلنا پسند کریں گے؟ ہم یہیں آپ کے برابر نہر کے کنارے ٹھہرے ہوئے ہیں. تو شخص نے کہا وہ کیوں؟ تو میں نے کہا کہ اس لیے کہ آپ کچھ کھانا وغیرہ کھا لیں، ہم آپ کی خدمت میں کوئی ایسی چیز پیش کریں کہ یہ چٹائی میں لپٹا رہنا آپ کو اس سے بے نیاز ہو جائے، یعنی کپڑے وغیرہ پیش کر دیں. تو اس نے کہا مجھے ان چیزوں کی حاجت نہیں. یہ کہہ کر اس نے میرے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا. میں واپس لوٹ آیا اور اس کی باتیں سننے کے بعد میرے نزدیک اپنے آپ کی کوئی حیثیت نہ رہی. میں نے اپنے دل میں کہا میں نے دمشق میں اپنے سے زیادہ مالدار کوئی نہیں دیکھا، پھر بھی مزید کی تلاش میں ہوں. پھر میں نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں اپنے اس حال سے توبہ کرتا ہوں. جو میں نے توبہ کر لی اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی. تو میرے میٹھے میٹھے وہ پیارے پیارے اسلام بھائیو، اللہ کا وہ نیک بندہ آبادی سے دور ویرانی میں چٹائی میں لپٹا ہوا تھا اور اللہ عز و جل کے ذکر اور اس کی تعریف و توصیف میں مشغول تھا. جب دمشقی نے اس سے اس حالت میں رہنے کی وجہ پوچھی تو دیکھیے دکھڑے نہیں سنائے اس نے، شکوے شکایت نہیں کی، بلکہ اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے شکر الہی بجا لایا. نیز اس ذات باری پر توکل بھی نہایت زبردست اور قابل تقلید تھا کہ جب دمشقی نے اسے مختلف سہولیات کی پیشکش کی اپنے ساتھ چلنے کو کہا تو اس خوددار شخص نے صاف صاف انکار کر دیا. الحمدللہ امیر علیہ سنت کی زیارت کی ابھی ہم نے اور مدنی مذاکرے میں آنے کی تیاری، مرحبا. تو یہ بھی ہماری ایک تربیت ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ علم کی مجلس میں شرکت بھی کتنا ایک اہتمام ہو کہ باقاعدہ تازہ وضو کرنا، پھر عطر کا استعمال، اور یوں بڑے اہتمام کے ساتھ ماشاءاللہ شرکت کا ایک سلسلہ ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی اس کی برکتیں عطا فرمائے. تو میرے میٹھے میٹھے وہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم رب تعالیٰ کی نعمتوں کا اگر یوں تصور کرتے ہیں تو اپنے جسم پر دیکھتے ہیں تو طرح طرح کی نعمتوں سے مالا مال، رہنے کو گھر دیا، سواری دے دی، اور مال و اسباب عطا کیا، اولاد عطا کی، رشتے دار، ماں باپ. تو یوں تصور کرتے جائیں تو واقعی ہر آن ہر لمحہ رب تعالیٰ کی نعمتوں سے ہم مالا مال ہوئے جا رہے ہیں. اور انسان کو زندگی گزارنے کے لیے جن نعمتوں کی ضرورت ہوتی ہے ان میں کھانے پینے اور رہنے سہنے کے علاوہ آزاد ملک و وطن بھی اللہ کی بہت عظیم نعمت ہے کہ جہاں وہ اپنے بیوی بچوں والدین سمیت آرام و سکون سے ایام بسر کرتا ہے. آزادی کی قدر وہی لوگ جان سکتے ہیں جنہیں غلامی کی زندگی میں طرح طرح کی مشقتیں اٹھائی ہوں. تو ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ عز و جل نے ہمیں اپنے کرم سے ایک آزاد وطن عطا فرمایا جس کا یوم آزادی 14 اگست ہر سال خوب جوش و خروش سے منایا جاتا ہے. لیکن اس کو منانے کا انداز اگرچہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اللہ عز و جل کی دیوی اس نعمت کا کس طرح شکر ادا کرنا چاہیے، کون سے ایسے کام ہیں جن کو اپنا کر صحیح معنوں میں خدا عز و جل کی اس نعمت یعنی ملک پاکستان ملنے کا کما حق ہو شکر ادا کر سکتے ہیں. تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یوں سمجھے کہ اس معاملے میں بھی ہماری تربیت ہوتی ہے. اور انشاءاللہ عز و جل جس طرح ہر ہفتے کو یہاں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوتا ہے تو کل 13 اگست ہے اور کل رات جو ہے وہ 14 اگست بارہ بجے کے بعد شروع ہو جائے گی. انشاءاللہ عزوجل کل عشاء کی نماز کے بعد بھی مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوگا. تو یوں انشاءاللہ عزوجل ہم اپنے ملک پاکستان کی آزادی کا جشن بھی انشاءاللہ اللہ کے گھر میں رہ کر منائیں گے. شکرانے کے نفل ادا کیے جائیں گے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی پھول اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. اور ماشاء اللہ اس کا یوں سمجھنے کہ ہر سال یہ مدنی بہاریں ہم دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں کہ جب دعوت اسلامی کے تحت اس طرح کے کچھ اجتماعات منعقد ہوتے ہیں تو بدقسمتی سے جس طرح آج مختلف فنکشنز اپنا کر گیدرنگوں میں جا کر مختلف انداز سے جو لوگ گناہوں بھرے معاملات میں مصروف ہوتے ہیں تو دعوت اسلامی والے اللہ کی رحمت سے یہ سلسلہ کر کے نیکی کی دعوت کو عام کرنے کا سلسلہ کرتے ہیں. تو امیر اہل سنت سے بھی انشاءاللہ ہم آئیے کچھ مدنی پھول حاصل کرتے ہیں اور جشن آزادی انشاءاللہ عزوجل ہم فیضان مدینہ میں آ کر منائیں گے انشاءاللہ. آئیے امیر اہل سنت کے مدنی پھول حاصل کرتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو عموماً یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ کچھ لوگ جو ہے یہ یوم آزادی کے نام پر یعنی اس کے موقع پر اپنے رب عزوجل کی نافرمانی کرتے، بے حیائی کا بازار گرم کرتے، لوگوں کے حقوق پامال کرتے، بلکہ معاذ اللہ بڑے اہتمام کے ساتھ طرح طرح کے گناہ کر کے اپنے رب کریم عزوجل کو ناراض کرنے کے اسباب خود ہی پیدا کرتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ جن قوموں نے عیش و عشرت میں پڑھ کر اللہ عزوجل کی نافرمانیاں کی وہ بربادی کے گہرے گڑھے میں گرتی چلی گئیں. یعنی قدرت کا یہ قانون ہے کہ کسی قوم کو نعمت دے کر اس وقت تک اس نعمت کو عذاب سے تبدیل نہیں کیا جاتا جب تک وہ قوم خود اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اپنے آپ کو اس نعمت کا نااہل ثابت نہیں کرتی. تو گزری ہوئی اور موجودہ قوموں کے عروج و زوال کے لیے یہی اٹل قانون ہے کہ نعمت کا شکر اور حق ادا کرنے پر نعمت بڑھ جاتی ہے اور ناشکری کرنے پر سزا دی جاتی ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بدقسمتی سے اب جو ماحول ہم عام طور پر دیکھتے ہیں تو یوم آزادی کے موقع پر خرافات میں گانے بجائے جاتے ہیں، ڈانس کیا جاتا ہے اور خوب ناشتے اور گناہوں بھری محفلیں سجاتے ہیں اور بلکہ اس معاملے میں تو ایسے بعض اوقات واقعات رونما ہو جاتے ہیں کہ جن سے بڑی عبرت حاصل ہوتی. تو ہم اس میں اپنے آپ کو ڈرائیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسے فضول اور لغویات میں ہم پڑھیں اور کوئی عبرت کی مطلب تصویر ہم نہ بن جائیں. جی ہاں، مرکز العالیہ لاہور میں جشن آزادی کے موقع پر چند دوستوں نے مل کر ایک بس بک کرائی اور اس پر میوزک سسٹم لگا کر مختلف جگہوں پر بس روک کر کچھ دیر ناشتے گاتے پھر بس میں سوار ہو کر آگے چل دیتے. تو بس کی چھت پر بھی بعض نوجوان خوب ہلا گلا شور شرابہ کرتے ہوئے جا رہے تھے. اچانک بس ایک بیریئر سے ٹکرا گئی. نتیجہ کیا ہوا؟ ان میں سے چار نوجوان ہلاک ہو گئے. موت آئی بھی تو کیسے آئی؟ اگر مسلمان تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. تو بہرحال یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو، اچھوں کی صحبت میں رہیں گے تو اچھی باتیں ہی کرنے کا موقع ملتا ہے، تلاوت کرنے کا موقع ملتا ہے، ذکر و اذکار کرنے کا موقع ملتا ہے، سنتیں سیکھنے سکھانے کا موقع ملتا ہے. اور اگر اس طرح کا نہ ہو تو پھر یہ معاملہ اس طرح کا بھی ہوتا ہے کہ معاذ اللہ گناہوں بھرا سلسلہ رہتا ہے اور گناہ کرتے کرتے بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے. تو اس واقعے کو سن کر ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو یوم آزادی کے موقع پر طوفان بدتمیزی برپا کرتے. تو اللہ عزوجل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضی کی صورت میں دنیا اور آخرت کی بربادی کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا. تو جو ایسی گیدرنگز اختیار کرتے ہیں, جو ایسی جگہوں پر جاتے ہیں, انہیں ڈرنا چاہیے. اور خاص کر گانے بازوں کا تو ایک ایسا معاذ اللہ ایک سلسلہ بن جاتا ہے کہ ایسے موقع پر بچنا تو بہت دشوار ہوتا ہے. امیر علیہ سنت کا جو ایک مدنی پھول ملا اور خوش نصیبوں نے جو مدنی قافلوں میں سفر کیے, الحمدللہ ان کے یہ ایام یہ وقت جو ہے وہ نیکی کے کاموں میں گزر رہے ہیں, اللہ کے گھر میں گزر رہے ہیں. تو یوں خوش نصیبی کی بات ہے کہ الحمدللہ اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں. تو تین دن کے تربیتی اجتماع میں جو وکلا آئے, جو ججز آئے, تو پچھلے سالوں میں بھی اس طرح کے جذبات کا اظہار کیا تھا کہ ہم نے یہاں آ کر ایک بڑا اہتمام کیا. آج بھی ماشاء اللہ جس طرح نگران شورا نے رات کو فرمایا تھا کہ ان کی نماز کا کوئی سلسلہ ہو, کہ ان کو نماز سکھائی جائے, دیگر معاملات تربیت دی جائے, تو آج مختلف موقعوں پر مدنی حلقوں کا سلسلہ جاری رہا. تو کل بھی یہ عاشقان رسول موجود ہیں, انشاءاللہ کل بھی جاری رہے گا. تو آئیے امیر علیہ سنت کے مدنی پھولوں سے اپنے دل کے مدنی گلدستے کو سجاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ میں نیکیاں کرنے, نیکیاں پھیلانے, برائیوں سے بچنے, دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے. ہم خود نیکی کے کاموں میں آگے بڑھیں اور دوسروں کو بھی دعوت دیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں, اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت فرما لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. دل میں نیت ارادے ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے, چاہے مادری زبان ہی میں کہہ لیجئے. یاد رکھیے, مسجد کے اندر کھانا پینا, سونا, سحری, افطار, آب زمزم شریف پینا, دم کیا ہوا پانی پینا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت پہلے سے کی ہوئی تھی. اب کھانا سامنے آ گیا, اعتکاف کی نیت کھانے کے لیے نہیں ہو سکے گی, بلکہ اعتکاف کی نیت کرنی ہے تو وہ ثواب کے لیے کریں, اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کی نیت کریں. کچھ ذکر و درود کی ترکیب کر لیں, مثلاً 12 درود شریف پڑھ لیں, اب چاہیں تو کھا پی اور سو سکیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے, اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے, اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے, اور سے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1438 ہجری کی ذی قعدۃ الاحرام کی آج 20ویں شب 20 اور ہفتہ ہے، لہذا حسب معمول مدنی مذاکرے کی ترکیب ہے. آج کی خصوصیت یہ ہے کہ 3 دن کے لیے وکلا کا تربیتی اجتماع بھی کل سے جاری ہے، تو وکلا بھی ہمارے ساتھ مدنی مذاکرے میں شریک ہیں، اور ہزاروں ہزار اسلامی بھائی مدنی قافلوں کے بھی مسافر بنے ہوئے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے ملک کا نام پاکستان ہے. پاکستان 14 اگست 1947 کو آزاد ہوا، اور اسلامی تاریخ 27 رمضان اور مبارک 1366 کو آزاد ہوا. پاکستان بہت بہت بہت پیارا ہے. پاکستان میں سمندر ہے، دریا، جھیلے اور آبشار بھی ہیں. اس میں بہار اور پہاڑ بھی ہیں. اس میں داتا صاحب کا مزار بھی ہے، اور ہماری خوش نصیبی اس میں میرے پیارے پیارے مرشد آپ بھی ہیں. پیارے امیر اہل سنت، آپ یہ فرماتے رہتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کون ہمارا رہنما؟ محمد رسول اللہ. پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ کیسے ہے، اور رہنما کا مطلب کیا ہے؟ اور یہ بھی بتائیں کہ ہم پاکستان کا نام کیسے روشن کر سکتے ہیں. پاکستان تو سلامت رہے، اے میری جان تو سلامت رہے. ماشاءاللہ، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کون ہمارا رہنما؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ تو پاکستان کا قومی نعرہ ہے، یہ دعوت اسلامی کی طرف سے ایجاد نہیں ہے. ہاں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون ہمارا رہنما؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ دعوت اسلامی نے اس کا تکمیلہ کیا ہے. کاش ہماری حکومت بھی اس کو قبول کر لے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھتے ہیں. ظاہر تو لا الہ الا اللہ یہ بہت جامع ماننے کلمہ ہے، تمام اس پہ ضروریات دین آ گئے. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا. تو یہ ہے، میں نے بہت جامع ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس میں انڈرسٹوڈ ہے. اگر اس کا کوئی انکار کرے اور صرف لا الہ الا اللہ کہے تو وہ مسلمان ہو نہیں سکتا، جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بھی اقرار نہ کرے. تو اب اس کا مطلب یہ کہ پاکستان، یوں تو پاکستان کا مطلب ہے پاک جگہ یا پاک لوگوں کی جگہ، لیکن پاکستان بنانے کا مقصد میں جو سمجھ سکا ہوں، یہاں مراد یہ ہے کہ پاکستان بنانے کا مقصد کیا، کہ یہاں لا الہ الا اللہ کی حکومت قائم ہو، لا الہ الا اللہ کا قانون نافذ ہو، یہ مراد میری سمجھ میں آتی ہے. اب دیکھو یہ کب پوری ہوتی ہے، بچپن سے سنتے ہیں کہ اسلام کے نام پر پاکستان حاصل ہوا ہے، اب یہ کب نافذ ہوتا ہے اسلام، یہ سن سن کے میں بوڑھا ہو گیا. ابھی تک تو وہ باہر نہیں دیکھی میں نے، کبھی تو انشاءاللہ دیکھ لے گا. ہم نہیں دیکھیں گے تو ہماری نسلیں دیکھیں گی انشاءاللہ. اور کون ہمارے کون ہمارا رہنما؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو یہ ہمارے رہنما, رہنما کے لفظی معنی ہے راہ دکھانے والا, راستہ دکھانے والا, رہنما, راہبر, اس کے معنی بھی یہ ہوتے ہیں. اور وہ سردار کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے, رہنما, رہبر, قائد, لیڈر. اسے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے رہنما ہیں اور سب سے بڑے رہنما ہیں اللہ کی عطا سے. تو یہ ہمیں وہ راستہ دکھاتے ہیں جو سیدھا جنت میں لے جائے گا. تو اتنے پیارے, پاکیزہ, اچھے اور میٹھے میٹھے رہنما ہیں ہمارے. تو اس لیے اس رہنما کی رہنمائی کے مطابق جو راستہ طے کرے گا تو وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا. تو یوں ہمارے رہنما محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. انہوں نے جو جو رہنمائی فرمائی, انہوں نے فرمایا نماز پڑھو لبیک, انہوں نے فرمایا رمضان کے روزے رکھو لبیک, نے اللہ تعالی کے حکم ہم تک پہنچا ہے. تو اور ان کی جو جو سنتیں ہیں جن پر ہمیں عمل کرنا ہے تو اس کو ہم عملی جامہ پہنا ہے. یوں ان کی رہنمائی میں انشاءاللہ ہم جنت جائیں گے اور جنت میں ان کے پڑوس میں انشاءاللہ جگہ پائیں گے انہی کے کرم سے. باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, پھول رحمت کے جھڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے انشاءاللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہم پاکستان کا نام کیسے روشن کریں؟ مدنی منع نے یہ بھی سوال کیا ہے. پاکستان کا نام روشن کرنے کی تو پتہ نہیں باری کب آئے گی. ابھی تو جو ہو رہا ہے نا, ذرا مطلب کسی لیڈر کی گھومتی ہے اس نے دینی ہڑتال کی کال. اب مارو لوٹو, دکانیں جلاؤ, گھیراؤ کرو, اس کا گھیراؤ کرو, گاڑیاں جلاؤ, یعنی کہ اپنی قوم کی املاک ہے اس کا بیڑا غرق کرو. ہم بچپن میں یہ تو دیکھتے تھے کہ جب گھروں میں, جیسے دیکھا سنا ہوگا آپ نے, تجربہ بھی ہوگا کہ جب امی کو یا ابو کو کسی کو غصہ آئے نا زیادہ آپے سے بار, تو وہ اپنے آپ کو مارتے ہیں. یہ ہے عام ہے, یہ اپنے آپ کو مارتے ہیں. لیکن ہماری قوم جو ہے نا اپنے آپ کو سیو کرتی ہے, محفوظ کرتی ہے, وہ قوم کی گاڑیاں چلاتی ہے, اپنی گاڑی پارک کر لے گی, پارکنگ میں بالکل سنبھال کے رکھ دے گی, ایسا کرتی ہے. اپنا ایک پیسے کا بھی نقصان نہیں کرتے, غریبوں کو بالکل یعنی بیچاروں کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. پھر ظاہر ہے کہ جب ہم املاک جلائیں گے یا گورنمنٹ کی جو املاک جلائیں گے, تو گورنمنٹ کوئی گورنمنٹ کسی فرد کا نام نہیں ہے, وہ کسی ان کی جیب کا تو نہیں ہوتا, نہ ارباب اقتدار کی جیب کا ہوتا ہے, نہ وہ حزب اختلاف والوں کے جیب کا ہوتا ہے. یہ کس کا ہوتا ہے؟ یہ جو کچھ یہ گورنمنٹ کی عمارتیں کس کی ہیں؟ آپ کی تو ہیں, میری تو ہیں, ارے عوام ہی تو ٹیکس وغیرہ دیتے ہیں جس سے یہ سب ملک کا نظام چلتا ہے. تو یہ اپنی ہی چیز. اچھا پھر کیا ہوگا؟ توڑ پھوڑ مچائی, دو چار ارب روپے کا نقصان کر دیا, ڈیلی ویجز والوں کو بیچاروں کو تکلیف میں ڈال دیا, جو روز کماتے ہیں روز کھاتے ہیں, اور جو غریب غربے ہیں ان کی دکانیں جن کے تباہ ہو گئی وہ روڈ پہ آ گئے, ان بیکاریوں میں اضافہ ہو گیا, بےچارے کیا کریں گے. اچھا اب ہو گئی مہنگائی, ظاہر ہے کہ گورنمنٹ وصول تو ہم سے ہی کرے گی نا. اب یہ جو مطلب توڑ پھوڑ کرنے والے گنتی کے لوگ ہیں, انہوں نے توڑ پھوڑ کر دی, اب یہ ساری قوم اس کی سزا بھگت رہی ہے مہنگائی. اچھا مہنگائی بڑھ گئی, اب مہنگائی کے نام پہ پھر ایک ہڑتال کی کال آ جائے گی, پھر توڑ پھوڑ کرو لوٹو مارو. اچھا پھر مہنگائی اور بڑھ گئی, اب گولیاں چلی, اب کسی کی زندگی کی کمائی لٹ گئی, کسی کا سواگ اجڑ گیا, کسی کا ایک ہی کمانے والا تھا وہ جا کر مطلب نے قبر میں سو گیا, اور جو تباہی مچی قوم کی. تو ہم اب یہ بتائیے کہ اپنے ملک پاکستان کا نام روشن کرنا کب شروع کریں گے؟ یہ تو بتائیے, اب یہ تو ایک سوالیہ نشان ہے. عوام چاہے تو روشن کر سکتی ہے ملک کا نام, اگر کوئی اس طرح کی کال آئے نا تو لفٹ ہی نہ کرائے نا عوام, تو جھگڑا ختم ہو جائے. یا دعوت اسلامی میں سب آ جاؤ. صحیح بولتا ہوں، اگر پاکستان کا نام روشن نہ ہو تو مجھے کہنا. کیسے؟ ہمارے پاس مدنی بلب ہیں، ایسے مدنی بلب ہیں کہ اس سے پاکستان میں روشن ہونا ہی ہونا ہے انشاءاللہ. وہ مدنی بلب ہیں کہ ہم بولیں گے چلو بھائی سب مسجد میں نمازیں پڑھو. جب ہم نمازیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی کے کام سے منع کرتی ہے. تو بہت سارے کرپشن اور برائیاں، اگر ہم نے صحیح معنوں میں نماز پڑھی صحیح معنوں میں، تو یہ برائیاں ختم ہوگی. اب نام روشن ہوگا یا بدنام ہوگا آپ خود بتائیں. رشوت ختم ہو جائے گی تو نام روشن ہوگا یا بدنام ہوگا؟ چوریاں ڈکیتیاں دم توڑ جائیں گی تو نام روشن ہوگا یا نام ہمارا خراب ہوگا؟ تو دعوت اسلامی تو آپ کو بتایا مسجد بھرو تحریک، دعوت اسلامی کا دوسرا نام ہے مسجد بھرو تحریک. جب ہم مسجدیں بھریں گے، پھر نئی مسجدیں بنائیں گے، اس کو بھی آباد کریں گے، ہم جامعات المدینہ بڑھا دیں گے، مدارس المدینہ بڑھا دیں گے، بچوں کو قرآن کریم حفظ کرائیں گے، مدنی منوں کو عالم دین بنائیں گے، اور ان کو مطلب ماں باپ کا فرما بردار بنائیں گے، اپنی جو بھی یعنی کہ اساتذہ جاتے ہیں ملک کے ان کا ان کو محافظ بنائیں گے، ان کی حفاظت کا درس دیں گے، ان کو نقصان دینے سے ان کو منع کریں گے، سمجھائیں گے کہ یہ شرن جائز نہیں ہے. تو جب یہ سمجھ جائیں گے تو ملک پورا پاکستان جو ہے ایک بہت بڑے بلب کی طرح جگمگانا شروع کر دے گا اور انشاءاللہ کی روشنی پوری دنیا میں پھیلے گی. اب ظاہر ہے میں یہ کہ یہ الفاظ کے کھیل ہیں، آپ بھی سوچتے ہوں گے میں یہ بول ہی سکتا ہوں، میرے ہاتھ میں کیا ہے، میری سنے کون، میری مانے کون، لیکن اپنا اپنا درد ہوتا ہے جو بیان کرتے ہیں. ہم نے تو الحمدللہ آج تک نہ کبھی ہڑتال کی کال دی ہے، نہ کبھی اس طرح کی احتجاجی ریلیوں میں شریک ہوئے. دعوت اسلامی کا دامن اس سے اب تک تو پاک ہے. ہاں کوئی امامہ باندھ کر اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے، امامہ یہ دکانوں پہ ملتا ہے، ہو سکتا ہے ہمیں بدنام کرنے کے لیے کچھ لوگ امامہ باندھ کے کچھ کر ڈالیں، ایسے واقعات ہوئے، یہ باب المدینہ میں ہوئے، امامہ باندھ کر حملے بھی کیے ہوا ہے. مطلب تو اس میں ذرا ہمارا کیا قصور ہے؟ داڑھی تو داڑھی بھی لوگ رکھتے ہی ہیں، بہت سارے رکھ لیتے ہیں، امامہ باندھ لیتے ہیں، لیکن ان کے دل میں نہ داڑھی ہوتی ہے نہ امامہ ہوتا ہے، نہ دل میں جو ہے نا وہ نہ نرمی ہوتی ہے نہ اس میں اخلاق ہوتا ہے، نہ دعوت اسلامی کے جو مدنی اصول ہیں ان کے وہ پابند ہوتے ہیں، آزاد پنچھی ہوتے ہیں. تو یہ ایسی حرکتیں کر کے ہم لوگوں کو بدنام کرتے ہیں، ورنہ صحیح معنوں میں جو دعوت اسلامی والا ہوگا نا وہ وہی ہوگا جو میں نے عرض کیا، اس کا کاربند ہوگا، اس کا پابند ہوگا. اور الحمدللہ ایسے لاکھوں مسلمان ہیں، عاشقان رسول ہیں، جو الحمدللہ دعوت اسلامی کے ساتھ چل ہی رہے نا، اور دعوت اسلامی الحمدللہ امن کے ساتھ اپنی منزل مقصود، ہماری منزل مقصود ہے وایا مدینہ جنت، تو الحمدللہ اس کی طرف گامزن ہے اللہ کی رحمت سے، وہ بڑی چلی جا رہی ہے، راستے میں کوئی رکاوٹ کوئی اسپیڈ بریکر اب تک تو نہیں ہے، انشاءاللہ آئے گا بھی نہیں انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا سرے دست یہ تو کریں کہ ہم مطلب بات پہ جو تکیا کلام بعض لوگوں کا بن جاتا ہے، یار پاکستان یار اندھیر نگری، یار پاکستان یار ایسا، پاکستان کی فلاں آئٹم، یار پاکستان کی ہے نا یار اے سی، باہر ملک جا کر بھی پاکستان کو بدنام کرتے ہیں، ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ دوسرے ملک والوں پر بھی اپنے ملک کے چھاپ غلط ڈالتے ہیں. یار یہ پاکستانی ہے نا، اس سے بچ کے رہنا، یہ سیاد بھی نہیں ہے. یہ تاثرات ہم لوگ خود یہ بول کر، حالانکہ ہر پاکستان برا تھوڑی ہے، پاکستان تو اولیاء کرام کا ملک ہے. آپ بتائیے کون سا شہر، کون سا گاؤں، کون سا قصبہ ایسا جہاں اولیاء کرام کے مزارات نہیں ہیں، جہاں مسجدیں نہیں ہیں. پاکستان میں جتنی مسجدیں دنیا میں پتہ نہیں کوئی کسی ملک میں ہوں گی بھی یا نہیں، اتنی مسجدیں، اتنے مطلب ہے کہ اولیاء کرام کے مزارات ہیں، اتنے مشائخ کے آستانے ہیں، اور دعوت اسلامی کا سب سے زیادہ کام مدنی کام پاکستان میں، اور غالباً یوں کہنا چاہیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ نمازی بھی ہو سکتا ہے پاکستان میں ہوں تو کوئی تعجب نہیں. لیکن بعض اور ممالک بھی ہیں جن میں نمازی اچھی تعداد میں ہوتے ہیں. ایک اطلاع کے مطابق دنیا میں سب سے زیادہ حافظ پاکستان میں. جی الحمدللہ, اس میں الحمدللہ دعوت اسلامی کا بہت بڑا کردار ہے. اگر کوئی تسلیم نہ کرے تو اب یہ کہ ظاہر ہے کہ وہ سورج کا انکار اندھائی کرے گا, اس کو نظر ہی نہیں آتا. تو حقیقت ہے, آپ بتائیں فگر تو بتائیں کہ کتنے ہمارے حافظ ہیں. اگر یاد ہو تو آپ کو ہزاروں کی تعداد میں وہ سالانہ ہمارا پروڈکشن ہے دعوت اسلامی میں حافظوں کا. اب تک مجھے یاد ہے کہ تقریباً شاید 80,000 یا 90,000 کے آس پاس دعوت اسلامی حافظ فارغ کر چکی ہے. یہ کوئی چھوٹا فگر نہیں ہے. نہیں بابا, اور ہزاروں حفاظ سالانہ یہ ماہ رمضان میں قرآن سناتے ہیں یا قرآن سنتے ہیں, یعنی یا تو وہ امامت کرتے ہیں, تراویح پڑھاتے ہیں, یا پھر سماعت کرتے ہیں پیچھے ہزاروں. آپ لوگ یار ادھر ادھر کیوں بھٹکتے ہو؟ اپنے بچے بھی ہم کو دے دو, اپنے جوان بھی ہم کو دے دو, آپ بھی ہمارے ساتھ آ جائیں. پاکستان کا نام روشن نہ ہو تو مجھے بولنا. 400 سے زیادہ تو بابا پچھلے جو سال گزرا ہے 400 سے زیادہ تو علماء فارغ ہوئے ہیں. سبحان اللہ, انشاءاللہ اتنا مطلب روشن ہوگا نام کہ ہماری قبر بھی روشن ہو جائے گی انشاءاللہ. بابا ہے لاکھوں الحمدللہ آپ دعوت اسلامی سے وابستہ. آپ دیکھیں تقریباً 1,25,000 کے آس پاس اگر مدنی منع مدنی منیا مدرسۃ المدینہ جو مدنی منوں کے اس میں پڑھ رہے ہیں, تقریباً 15,000 سے 20,000 مدنی منع مدنی منیا دار المدینہ میں پڑھ رہے ہیں, کم و بیش 30,000 کے آس پاس اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں جامعۃ المدینہ میں پڑھ رہے ہیں. اگر اس کا بھی آپ فگر نکالتے ہیں تو تقریباً یہ 1.25 لاکھ کے آس پاس تو صرف یہ مدنی منع مدنی منیوں اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کی تعداد بن جاتی ہے. تو یہ اتنے تو خاندان ہو گئے. پھر دعوت اسلامی کے صرف پاکستان کے اندر اسلامی بھائی اسلامی بہنیں ملا کر تقریباً 2 لاکھ سے زیادہ تو ذمہ دار ہیں ہمارے. تو اگر یوں دیکھیں تو لاکھوں لاکھ خاندان, اور ہر گھر کے اگر 5-6-7 افراد ایوریج لے لیے جائیں تو اس وقت دعوت اسلامی سے وابستہ جو عاشقان رسول ہیں نا, جو وابستہ ہیں بالکل پراپرلی جس کو کہیں ہمارے اداروں سے اور ہمارے شعبہ جات سے مدنی کاموں سے, ان کی تعداد لاکھوں لاکھ کی تعداد کے اندر ہے الحمدللہ رب العالمین. اور ہمارے ملک کی سب سے مقبول ترین اسلامی کوئی اگر تحریک یا ادارہ ہے الحمدللہ, میں تو یہی کہوں گا دعوت اسلامی بے شک اللہ کی رحمت سے الحمدللہ, چاہے وہ متہ ارباب اقتدار ہو چاہے حزب اختلاف ہو, دعوت اسلامی سے عام طور پہ ناراض آپ کو کمی ملیں گے. اب بعض لوگوں کو اب یہ کہ خامہ خا کا مطلب بیر ہو تو اس سے نہیں کہہ سکتے کہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک میاں بیوی کا مسئلہ ہوتا تھا, وہ عورت جو تھی میاں بےچارا نیک آدمی تھا لیکن یہ اس کو مانتی ہی نہیں تھی یہ تو ڈونگی ہے, تو صحیح آدمی نہیں ہے. تو بیوی تو بعض اوقات ٹیڑھی ہوتی ہے, بعض اوقات سب نہیں. تو ایک بار یہ چھت پہ کھڑی ہوئی تھی اس کی بیوی, یہ باہر سے شوہر نامدار آ رہے تھے گھر کی طرف, دیکھا کہ اوپر کھڑی ہے. تو انہوں نے موقع غنیمت جانا کہ آج تو اس کو اپنی کرامت سے قائل کر دیا جائے. تو اس نے اڑنا شروع کیا اور چھت کے اوپر اس نے اڑتے اڑتے چکر لگائے. آخر عورت کی نظر پڑی, اس نے دیکھا, بڑی عقیدت سے دیکھا, یہ بڑا کوئی پہنچا ہوا آدمی ہے جو اڑ رہا ہے. اب یہ شوہر دور جا کے اتر گیا تاکہ اس کو پتا نہ چلے کہ میں یہ اڑنے والا کون تھا. پھر یہ دروازے سے داخل ہوا گھر میں, اور تو عورت پہلے سے بھر کے بیٹھی تھی, بولا تم ڈھونگی, تم اللہ والے بنتے ہو, اللہ والا تو آج میں نے دیکھا ہے. اس نے فضائل بیان کیا, اس نے کہ ایسا اڑ رہا تھا. اور تو اب وہ شوہر نے جب دیکھا کہ اپنا رنگ صحیح جم گیا ہے تو اس نے کہا جانتی ہو تو کون تھا؟ محمد علم, تو میں ہی تھا. تو عورت نے کہا اچھا, جب ہی ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے, جن کو ہم سے بیر ہے سٹی نہیں ہے ہم سے, تو ہم نے کتنا ہی اچھا کام کیا دعوت اسلامی نے, اس میں کچھ نہ کچھ اس نے ڈھونڈ ہی لینا ہے, ہو یا نہ ہو نکال لینا ہے. تو ایسوں کو مائنس کر کے ایک بھاری تعداد جو ہے الحمدللہ جو دعوت اسلامی کو جنہوں نے دیکھا ہے وہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ پر امن لوگ ہیں, ان کا نام جو ہے نا یہ خراب نہیں ہے الحمدللہ, ڈیمیج نہیں ہے الحمدللہ. اگر کوئی ڈیمیج بولتا ہے وہ خراب بولتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ خود ہی ڈیمیج ہے. اس کا مطلب جو ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی اس کو تکلیف ہے, اس کو پیٹ میں کچھ درد ہے اس کے, اللہ اس کو بھی شفا عطا فرمائے. وہ دعوت اسلامی تو کھلی کتاب ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے جو ارشاد فرمایا پاکستان کو اس طرح نہیں کہنا چاہیے, تو کیا آپ اس کو تسلیم نہیں کرتے کہ ٹھیک ہے پاکستان کا جو ایک مقصد تھا ہم اس کو پانے میں یا کامیاب کتنے ہوئے کتنے نہیں ہوئے اس کو تو آپ نے بھی مدنی پھول عطا فرمائے, لیکن آپ کا ایسا نہیں تھا کہ پھر بھی دنیا بھر میں جو اسلام و دین کا کام پاکستان میں ہو سکتا ہے اور جو مذہبی طور پر ہم ایک اچھے انداز سے پاکستان میں جی سکتے ہیں یہ اپنی مثال آپ ہے. دعوت اسلامی کا مدنی کام پاکستان میں جب سے ہم نے شروع کیا نا, حالات خراب ہوتے تھے, کچھ بھی ہوتے تھے, ماشاءاللہ یہ وہ, ہم لوگوں کو یہ فوجی بھائی بھی ہم کو روکتے نہیں تھے, یہ مولانا ان لوگ جانے دو. تو اتفاق ہے جب مدنی کام شروع ہو اس وقت تو پاکستان میں تھا ماشاءاللہ, یہ ایک عجیب اتفاق ہے, وہ بالکل سناٹے اور سب خوف فراق اور ساری سیاسی پارٹیاں جو تھی وہ چھپ گئی تھی. تو اس میں ہم نکلے, اتفاق ہے میں نوجوان تھا اس وقت, ہم نکلے لے کر قافلے, تو یہ فوجیوں کے کرفیو لگتے تھے, یہ ہم کو بےچارے بولتے نہیں تھے, عام طور پہ ہم کو یہ چھیڑتے نہیں تھے. تو اب یہ جب سیاست سے ہنگامے بہت ہوئے تھے, مارا ماری لاشیں بہت گری تھی, ایک دور جب یہ آج سے کچھ 36-37 سال پرانی بات کر رہا ہوں, 80 کی بات کر رہا ہوں, بہت ہنگامے ہوئے تھے, پھر ماشاءاللہ آ گیا تو امن قائم ہو گیا. اب یہ سارے سیاسی اور یہ جو ہنگامے والے اور یہ مار دھار اور یہ توڑ پھوڑ والے, یہ سب فارغ ہو گئے, ان کے وقت میں کام نہیں رہا. الحمدللہ ہمارے بڑے بڑے اجتماع شروع ہو گئے, سب فرصت میں تھے, تو اب دیکھو یار یہ مولانا کیا بولتے, چلو یار اس کو سنتے ہیں. تو یوں کئی مطلب بگڑے ہوئے بھٹکے ہوئے مار دھاڑ والے لوٹ مار کرنے والے, آج آپ کو دعوت اسلامی میں مبلغ ملیں گے, یہ ہو سکتا ہے آپ کو بولے نہیں لیکن ایسے ملیں گے آپ کو کہ مطلب اب یہ مطلب وہ سب سے یہ توبہ کی انہوں نے اس طرح, یہ ہم کو ملنے شروع ہے. لیکن شروع میں تو آزمائش تھی مجھے, ہم مسجد میں جا کر بیان کرتے تھے, تھوڑے لوگ سنتے تھے, اعلانات ہوتے تھے کہ یہ الیاس آیا ہے اور آؤ بیان سنو, پہلے سے ترکیب بنانی پڑتی تھی کہ ہم آپ کی مسجد میں آئیں گے, کوئی مطمئن ہوتا تھا, کوئی شک کرتا تھا, کوئی بیان کے دوران مجھے روک دیتا تھا, کوئی مسجد میں جاتا تھا تو روک دیتا تھا کہ نہیں نہیں یہاں ضرورت نہیں ہے, ہمارے امام صاحب سکھا دیں گے ہم کو, شک کرتے تھے مجھ سے پتا نہیں کون ہے. لیکن آہستہ آہستہ الحمدللہ لوگوں نے پہچاننا شروع کر دیا کہ یہ مطلب پورا امن لوگ ہیں اور عاشقان ہیں رسول کی یہ تحریک ہے. تو آہستہ آہستہ بڑے بڑے اجتماع شروع ہوئے. اچھا اب نہ پولیس ہم کو ستائے نہ فوج ہم کو ہٹائے, اور یہ ہم لوگ کہیں کہیں تھوڑا بہت تو ہوتا ہے نا, لیکن عام طور پہ ہمارا ٹکرانے کا انداز نہیں تھا نا, تو اس لیے ون سائڈ کب تک چلے گا یہ, پھر کچھ نہ ہو جیسے عاشقان رسول پہچان لیتے ہیں جو فوج میں ہوتے ہیں پولیس میں ہوتے ہیں, بلکہ بکثرت ان میں عاشقان رسول ملیں گے آپ کو, وہ پہچان لیتے تھے کہ یار یہ تو ماشاءاللہ یا رسول اللہ کہتے ہیں, نعت شریف پڑھتے ہیں, بڑا سرور آتا ہے, سکون ملتا ہے. تو یوں مطلب ہم لوگ بڑھتے چلے گئے اور اللہ کی رحمت سے آپ کے سامنے اتنا مطلب دعوت اسلامی کو عروج ملا, اور پاکستان نے ہمارے لیے رکاوٹ نہیں کھڑی کی, بلکہ ہم کو پاکستان میں کئی طرح کے لیٹر ملے کہ یہ نان ٹیررسٹ ہیں, یہ پر امن لوگ ہیں, پیس فل لوگ ہیں. اس کی تو ہمارے پاس اسناد موجود ہیں ہمارے ملک پاکستان کی گورنمنٹ کی طرف سے ملے ہوئے, اور اس کی وجہ سے ہم کو دنیا کے دیگر ممالک میں ویزے ملنے میں آسانی ہو گئی. یہ مطلب تخریب کار لوگ نہیں ہیں, جبکہ مسلمان اس وقت دنیا میں بدقسمتی سے آپ کو پتا ہے کہ کافی یعنی کہ شک کی نظر سے دیکھے جا رہے ہیں, یہ سب اپنے ہی ہاتھوں کے کرتوت. شکوا ہے زمانے کا نہ قسمت کا گلہ ہے. تو یہ دعوت اسلامی ان سب سے الگ تھلگ ہے, یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ یہ تحریک جو ہے نا اس پر کوئی داغ نہیں ہے, کبھی اس نے کوئی مطلب یعنی کہ ایسی تخریب کاری کی ہو. الحمدللہ اور اللہ تعالیٰ اسی طرح ہم کو پھلتا پھولتا رکھے. ہمارا مقصد رضا الہی ہے, ہمارا مقصد کوئی اقتدار تو ہے نہیں, نہ ہمارا مقصد کرسی کا حصول ہے, نہ کوئی وزارتیں ہم کو چاہیے. ہم تو مطلب ہے کہ اسلام کے ادنا خادم کے حیثیت سے بس مسجد برو تحریک میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. مجھے تو کوئی بولے بھی نہ ہم آپ کو وزیر اعظم بناتے ہیں تو بھی خدا کی قسم میں نہیں بنوں گا. کوئی بولے گا کیا میرے کو؟ لیکن ایک میرا اپنا جذبہ ہوتا ہے. مجھے وزیر اعظم کو کیا کیا کرنا ہوتا ہے یہ بھی نہیں پتا ہے. بلکہ اس وقت ابھی تک اس وقت آج کی تاریخ میں پہلے کا پتا تھا لیکن اب وہ وزیر اعظم جو تھے فارغ ہو گئے. اب یہ سنا ہے میں نے فارغ ہو گئے. اب کون وزیر اعظم ہے ابھی تک مجھے نہیں پتا. کوئی ہے بھی یا خالی کوئی سیٹ جگمگا رہی ہے یا مطلب بہت سے لوگ اس کی طرف نظریں جمائے ہوئے ہیں کہ ہم اس پر بیٹھ گئے. وہ کوئی ڈیٹیل نہیں پتا. صدر کا بھی نام پاکستان کے ابھی اس وقت تک تو مجھے نہیں پتا. کبھی سنا ہوگا تو بھول گیا ہوں گا. اب ایسے شخصوں بولتے ہیں تم سیاست میں آ جاؤ. کیا پتا ہی نہیں سیاست میں کیا کرنا ہوتا ہے. تو سیاست ویسے جو سیاست شریعت کے خلاف نہ ہو وہ جائز ہوتی ہے. یوں تو سیاست میں حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ساری دنیا کے بادشاہ تھے. اسی طرح فاروق اعظم خلفاء راشدین ہمارے سب مطلب نے حکومت کی ان کی پاکیزہ سیاست. اگر اس طرح کی سیاست آ جاتی ہے نا تو ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم بھی پیش پیش ہوں گے. لیکن موجودہ دور کے اس جو سیاسی رنگ ہے سیاسی انداز ہے وہ کون نہیں جانتا. تو اس میں ہمارا کام نہیں ہے. اپنا کام نہیں. ہم کو جو بولتے ہیں نا سیاست میں آ جاؤ اس کو بھی ہم یہی کہیں گے کہ یار تھوڑا غور کر کے بولو کہ بول کس کہہ رہے ہو کس کو رہے ہو. کل فنن رجال کل فنن رجال ہر فن کے لیے مرد ہوتے ہیں. ہر ایک کا اپنا اپنا فیلڈ ہوتا ہے اپنا اپنا اپنی اپنی لائن ہوتی ہے. اب ایک مطلب ہے نا پائلٹ کو بولو کہ تو مسلح پر نماز پڑھا تو بولے گا یار میں ہوائی جہاز تو اڑا دوں گا لیکن میں مسلح پر نماز نہیں پڑھا سکتا مجھے سورہ فاتحہ برابر یاد نہیں ہے. اتحیات تو ابھی تک آتی بھی نہیں آتی. ظاہر ہے کہ وہ ہوائی جہاز اڑا سکتا ہے. اسی طرح کوئی بہت بڑے مفتی صاحب ہیں ان کو آپ کہو کہ مطلب آپ ہوائی جہاز اڑا دیں تو یہ بولے گا یار میں فتوا تو دے سکتا ہوں مجھے ہوائی جہاز اڑانا آتا نہیں ہے. ہر ایک کا اپنا اپنا فن ہے. ہوائی جہاز کی مثال دی اور بہت ساری چیزیں. تو مجھے جیسے اسکوٹر کبھی نہیں چلائی میں نے زندگی میں اسکوٹر چلانا نہیں آتی. اب کوئی بولے کہ آپ اسکوٹر چلائیں تو میں بولوں گا یار مجھے اسکوٹر چلانا نہیں آتی. بندہ کیسے چلایا جاتا ہے میں یہ سیکھنا چاہتا ہوں. اگر میں بندے چلانے میں کامیاب ہو جاؤں گا نا تو اسکوٹر پہ خود ہی مجھے پیچھے لاد کر منزل پر پہنچا دیں گے. چلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ کرم نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. آپ فرماتے ہیں کہ آپ سب دعوت اسلامی میں آ جاؤ دعوت اسلامی میں آ جاؤ دعوت اسلامی میں آ جاؤ. دروازہ بھی تو بتائیں کون سا دروازہ ہے کون سا کمرہ ہے کیسے آ جائیں. ہمارا کوئی رکنیت شپ نہیں ہے ممبر شپ نہیں ہے. ٹھیک ہے. نہ کوئی داخلہ فیس ہے نہ ماہانہ فیس ہے. یہ جو بیٹھے ہوئے دعوت اسلامی میں آئے ہوئے نا اب اتنے سارے وکیل یہ ملک کا ہمارے اہم ترین حصہ ہے. تو یہ سینکڑوں کی تعداد میں پہنچ گئے. کیسے پہنچے؟ دعوت اسلامی سے محبت تھی ان کو کہا گیا ترغیب دلائی گئی انفرادی کوشش اسلام بھائیوں نے کی تو یہ تین دن کے لیے تشریف لے آئے. تو یہ ہے دعوت اسلامی. تو اس طرح آپ بھی سب آ جائیں سب دعوت اسلامی والے ہو جائیں گے اور مل جل کر ہم دین کا کام بھی کریں گے ہمارے ملک کی بھی تعمیر کریں گے اور اپنی قبر کو بھی روشن کریں گے. نہ ملک کو تو تعمیر کرنے کی بہت ضرورت ہے. ہمارا ملک جو ہے نا یہ صحیح معنوں میں بہت جگہ سے اس کو مفاد پرستوں نے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا ہے. یہ مطلب آپ سب سمجھ سکتے ہیں. تو اس لیے اس کی تعمیر کی ضرورت ہے. یہ دنیا بھر میں مطلب یعنی کہ جتنے پاکستانی ہیں میں سب کو مدنی التجا کرتا ہوں کہ میرے ملک کی اپنی اپنی جگہ رہ کر میرے وطن عزیز کی تعمیر کریں. مہربانی کر کے ایسی حرکتیں نہ کریں جس سے میرا وطن عزیز پاکستان بدنام ہو. اور لوگ یہ کیوں بولیں یار ہم زبان نہ کھینچ لیں کہ پاکستانی ایسا ہم ہیں ایسے جب ہی لوگ بولتے ہیں نا کیوں بولیں یار ایسا کہ پاکستانی ایسا. پاکستانی کو دیکھ کر ایسا ہو کہ لوگوں کی نگاہیں محبت سے عقیدت سے جھک جائیں یار پاکستانی نیک آدمی ہوتا ہے اگر یہ پاکستانی ہے. اچھا یہ آنکھیں بند کر کے اس پر بھروسہ کر لو یار. پاکستانی چور نہیں ہوتا, پاکستانی خیانت نہیں کرتا, پاکستانی کسی کا مال ہڑپ نہیں کرتا. اللہ کرے گا ہم ایسے بن جائیں. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا معاملہ الٹ ہے اس وقت. پاکستانی ہے تو پیچھے ہٹ جائیں گے یار یہ نہ چلے گا, یہ نہیں چلے گا. آپ لوگ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ یہ تو مجھے بولنا بھی نہیں چاہیے اس طرح کی بات ہے کہ اس طرح بھی دشمن ہم پر ہنستے ہوں گے. لیکن اب کیا کریں یار اور سمجھانے کی کیا صورت کریں. کروڑوں ہیں چاروں طرف پھیلے ہوئے دنیا میں نہ جانے کہاں کہاں سن رہے ہوں گے. تو مہربانی کر کے اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی اصلاح کیجئے اور کرپشن سے برائیوں سے باز آئیے اور یوں اپنی اصلاح کے تعاون سے اپنے ملک اپنے وطن عزیز کو بھی آپ بدنامی سے بچائیے نقصان سے بچائیے اس کا نام روشن کیجئے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ معاذ اللہ ہر پاکستانی برا ہے. دنیا بھر میں پاکستانی پھیلے ہوئے ہیں, اچھے اچھے لوگ ہیں, بے شمار پاکستانی علماء دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اللہ کی رحمت سے. دعوت اسلامی کے بے شمار مبلغین اس وقت دنیا کے کئی ممالک میں موجود ہیں اور ہم کو کئی غیر مسلموں کی اکثریت کے ممالک میں ہم کو جیلوں کے اندر بھی کام کرنے کی اجازت ہے. ان کو ہم پر ٹرسٹ ہے. وہی جو دعوت اسلامی جس کا نام ہے یہ لوگ ابھی تک کبھی کسی تخریب کاری میں دیکھے نہیں گئے. یہ پیسفل لوگ ہیں, اجازت دیتے ہیں. یعنی ان کے ملک میں رہ کر ہم مطلب جیل کے اندر ہمارے مبلغین غیر مسلموں کو بعض اوقات اسلام کی دعوت دے کر مسلمان کر لیتے ہیں. مسلمان جو ہوتے ہیں ان کو نمازی بناتے ہیں, گناہوں سے ان کو چھڑاتے ہیں. اور ماشاءاللہ اسے کئی مطلب مدنی باہر ہیں کہ کئی مسلمان بھی ہوئے ہیں اور کئی مطلب قیدی جو ہیں یہ نیکی کے راستے پر بھی آئے, برائیوں سے باز بھی آئے ایسا الحمدللہ. اور یہاں پاکستان میں بھی اللہ کی رحمت سے کئی جیلوں میں اپنا کام ہو رہا ہے اللہ کی رحمت سے. باپا ابھی آپ نے مثالی کردار ادا کرنے کا مدنی پھول عطا کیا. اب اس میں بعض اوقات یہ چیز رکاوٹ بن جاتی کہ میرے اکیلے کے سدھرنے سے کیا ہوگا جب دوسرے بھی بگڑے ہوئے ہیں. ایسے موقع پہ کیا کرنا چاہیے؟ بارش سے سبق حاصل کرنا چاہیے. اگر بارش کا ہر قطرہ یہ سوچے کہ میرے گرنے سے نہ گرمی دور ہونی ہے نہ ہریالی پیدا ہونی ہے, میں اگر گروں گا تو میں تو جذب ہو جاؤں گا, نظر بھی نہیں آؤں گا, تو پھر بارش ہی نہ ہو تو ہم نظر نہیں آتے, پھر بارش بند ہو جائے گی, ہم بھی ختم ہو جائیں گے. تو بارش کے شروع کے قطرے یعنی پہلا قطرہ جو گرتا ہے وہ واقعی زمین میں جذب ہی ہو جاتا ہوگا. تو اگر پے در پہ جو قطرے گرتے ہیں نا تو جل تھل ہو جاتا ہے. تو اسی طرح فرد سے معاشرہ بنتا ہے. اگر فرد کی اصلاح کر لی جائے جو کہ دعوت اسلامی کر رہی ہے, فرد کی اصلاح ہو جائے تو معاشرہ خود ہی ہو جائے گا. صحیح. تو بے شمار گھرانے آپ کو اس سے ملیں گے کہ جو آج پہلے ایک فرد دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آیا, اب اس کے گھر کا ہر فرد آپ کو نمازی ملے گا, ہر فرد آپ کو اس کا با پردہ ملے گا, ہر فرد آپ کو سنتوں کا پابند, شریعت کا پابند, خوف خدا کا حامل اور عاشق رسول ملے گا. ایسے کئی گھرانے آپ کو ملیں گے. تو کیا پہلے فرد آتا ہے تو اس طرح فرد فرد فرد کر کے وہ معاشرہ جو ہے وہ ترکیب میں آ سکتا ہے. کوشش کریں تو ہر ایک اپنی ذمہ داری سمجھے کہ کوئی کہلے کہ ہم دوسروں کو اصولوں کا پابند بنانے کے لیے وہ بھاگ دوڑ کرتے رہیں گے تو شاید کچھ نہ ہو سکے. ہم اپنے آپ کو اصولوں کا پابند بنا لیں گے نا تو خود ہی ترکیب بنتی چلی جائے گی. ہمیں دیکھ دیکھ کر لوگ اصولوں کے پابند ہوتے چلے جائیں گے. اب باپ سگریٹ ٹھونکتا رہے اور بیٹے کو ہتھیلی دکھاتا رہے اور ڈانٹتا رہے گئے سگریٹ نہ پی, ہا خبردار جو سگریٹ پی تو گاڑ دوں گا زمین میں. اب وہ بیٹا نہیں پیے گا, باپ کے سامنے نہیں پیے گا, چھپ کر پیے گا. اور اگر باپ اپنا قصہ سنائے گا کہ میں بھی غلط صحبت میں چلا گیا تھا, سگریٹ پھونکتا تھا, پھر داؤد اسلامی کا ایک مبلغ ملا, اس نے مجھے سمجھایا کہ سگریٹ میں تو یہ نقصان ہے. اب ڈیبیا پر پڑھیں کہ لکھا ہے اس سے کینسر ہو سکتا ہے, اب تو لکھا ہوا ہے, اب کیوں اپنی جان کو خطرے میں ڈالتے ہیں. تو بڑی محبت سے میٹھے بول اس نے جب کہے تو میرے دل میں اتر گئے, بیٹا میں نے سگریٹ چھوڑ دی, چھی خراب ہے, بیٹے آپ بھی نہیں پینا, یہ لو ٹافی, ٹافی کھاؤ. یوں کر کے اگر آپ بیٹے کو سمجھائیں گے انشاءاللہ وہ سگریٹ نہیں پیے گا. باقی آپ پھونکتے رہیں گے سمجھاتے رہیں گے تو چھپ کے پینا ہی اس نے. تو ہماری حالت, ہمارا انداز یہ ہے, خود اصول ایک نہیں اپنانا اور دوسروں کو اصول کی پابندی کا درس دینا ہے. ملک کے قوانین مت توڑو, ملک کے قوانین کا احترام کرو. ارے بھائی تو تو گھر والے احترام, خود جو کرتا ہے وہ بس آپ سمجھدار ہے. تو اسی لیے تو مسائل ہو رہے ہیں کہ ہم اپنا خود اپنا ٹھکانہ نہیں ہے. ایک بزرگ کا مشہور واقعہ ہے کہ کوئی بوڑھیا اپنا کوئی بچہ لے آئی, حضرت یہ گڑ بہت کھاتا ہے, اس کو منع کرے اس کو گڑ نہ کھائے. تو بزرگ نے فرمایا کہ اس کو کل لے آنا. اب کل لے آئی تو آپ نے فرمایا بیٹا گڑ مت کھاؤ, یہ بول دیا چپ ہو گئے. بڑھیا کو بڑا تعجب ہوا, وہ کہا کہ حضرت یہی بات کہنی تھی تو آپ کل ہی کہہ دیتے. تو فرمانے لگے دراصل وہ گڑ ہے تو حلال, تو میں نے کل خود گڑ کھایا تھا, تو جب میں نے گڑ کھایا تھا تو میں کیسے بولوں کہ گڑ مت کھاؤ. تو قانون ہم بہت توڑتے ہیں اور دوسروں کو بولتے ہیں کہ قانون کی پابندی کرو, قانون کی پابندی کرو. اور بڑے بڑے اس میں بڑے بڑے پہلوان اور بڑے بڑے کثرت باز جو ہے نا اس میں مبتلا ہوتے ہیں قانون توڑنے میں. تو ملک کے قوانین نافذ ہوں گے کیسے؟ یا آپ رشوت دو تو قانون معاف ہے آپ کو. ایسے بھی بے شمار لوگ ہیں ہمارے پاس. جیسے ٹریفک کے قوانین میں کیا ہے, ٹریفک کے قوانین بہت بہت پیارے قوانین ہیں, ہمارا تحفظ ہے ٹریفک کے قوانین میں. بعض جو شریعت سے ٹکراتے ہیں ان کو چھوڑ کر میں بات کر رہا ہوں, تو ویسے جنرلی قوانین بہت اچھے ہیں, ہماری حفاظت ہے. ون وے مت توڑو, واقعی ہمارے لیے بہتر ہے کہ ٹکرا جائیں گے سامنے والے, پولیس کا کیا بگڑے گا, بگڑے گا تو ہمارا ہی, ہم کو نہیں چلانا چاہیے. ون وے ٹریفک میں ون وے ہی ہم کو رکھنا چاہیے. جہاں وہ سگنل آیا تو ہمارے جو بیوقوف لوگ ہوتے ہیں وہ مطلب اپنی ہوشیاریاں کرتے ہیں, میں تو سگنل توڑ کے نکل گیا. ارے بیوقوف اگر کوئی اور اگر آ رہا ہوتا تیرے سے ٹکرا جاتا نا تو تو سگنل توڑ کر قبر میں اتر جاتا. سگنل توڑنا بہادری نہیں ہے, حماقت ہے. تو ہم اس طرح کی باتیں سمجھاتے رہتے ہیں. تو اب یہ کہ سگنل توڑا یا کوئی بھی قانون توڑا اور پکڑ لیا آپ کو پولیس نے, اب کیا ہوگا؟ آپ جانتے ہیں کیا ہوگا؟ جیب میں ہاتھ ڈالا, مٹی گرم کی اس کی, کر کے اسکوٹر والا نکل گیا. نہ لائسنس کی ضرورت ہے, چوری کی گاڑی ہے تو بھی کوئی بولنے والا نہیں ہے, یہ نکل گیا. ہمارے یہاں یہ ہو رہا ہے. ہاں اگر پیسے نہیں دے گا تو پھر قانون نافذ ہو سکتا ہے. نہیں میرے پاس پیسے تو چل تھانے میں, تو ہو سکتا ہے اس کو لے جائے. تو عام طور پہ لے نہیں جاتے. جیسے ٹریفک کے قوانین کو نافذ کرنا ہے نا تو اس کا علماء سے مشورہ کر کے اس کی ہاتھوں سزا دی جائے. یعنی جیسے کوئی کار والے کوئی صاحب ہیں, ان صاحب نے مطلب وہ سگنل توڑ دیا, اب پولیس نے ریس لگائی, ان کی گاڑیاں تو تیر کی مافک جا رہی ہوتی ہیں, اس کو روک لیا, صاحب اترو میں فلاں وزیر کا رشتہ دار ہوں. تو یہ ان کا ایجنٹ وہ چلتا ہے, وزٹ کارڈ بھی چلتے ہیں بڑوں کے, آپ کو پتا ہوگا. وہ کارڈ دکھا دیا تو اب وہ قانون ختم ہو جاتا ہے. خیر وہ اب وہ جو ترکیب ایسی ہو کہ یہ صاحب نہیں صاحب اترو اور یہ گاڑی کو ادھر سائڈ پہ لو, اترو اور میں سو کی گنتی کرتا ہوں, سو کی گنتی تک آپ مرغے بنے رہو, کیا خیال ہے آپ کا؟ صاحب جو ہے نا اگر سو کی گنتی کیا ہے, اگر ایک کی گنتی کے لیے مرغا بن گیا نا صاحب روڈ پہ, 150 آدمیوں کے سامنے یہ صاحب اپنی واپسی گاڑی نہیں لے جا سکے گا, دے دیں گے لے جاؤ گاڑی, وہ چلا نہیں سکے گا, ڈرائیونگ بھول جائے گا. تو اگر اس طرح ایک صاحب کو اگر مرغا بنا دیا نا تو سارے صاحب کی عقلیں ٹھکانے آ جائیں گے کہ ہماری یہ صاحب ہی نہیں چلے گی. اب قانون ہے, قانون چلے گا سارے سدھر جائیں گے. اسی طرح دیگر جو قوانین ہیں نا ان میں ہاتھوں ہاتھ جو جائز سزائیں ہیں نا, مختصر سزائیں ہوں. جیسے میں نے کہا کسی کو اٹھ بیٹھ کرائی کان پکڑ کے, کسی کو مرغا بنایا, کسی کو خالی دیوار سے ہٹا کر یوں ہاتھ کھڑے کر دو, اب دیوار سے ٹیک نہیں لگانی, ہاتھ کو کھم نہیں کرانا, آپ اس کو یوں کھڑا کر دیں, استاد شاگرد کو کھڑا کر دیں, ڈنڈا پھینک دیں, ڈنڈے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اس کو تھوڑی دیر کھڑا تو کریں, اگر نانی یاد نہ آ جائے تو مجھے بولنا, آئندہ بھول نہیں کرے گا یہ. تو اگر اس طرح کے چھوٹے چھوٹے قانون بنا لیے جائیں جس کی ہاتھوں ہاتھ سزا ہو, رشوت نہ لی جائے, تو یہ ہمارا ملک بلب کی طرح جگمگانا شروع کر دے گا, روشن ہو جائے گا. لیکن افسوس کہ جہاں مطلب محافظ خود شکار کرنا شروع کر دیں گے تو بیچارہ کہاں جائے گا شکار اس کا. تو یہ حالت ہے, ہم خود اپنے وہی اپنے ہی ہاتھوں کے, یہ سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت. شکوا نہ زمانے کا نہ قسمت کا گلا ہے, شکوا ہے زمانے کا نہ قسمت کا گلا ہے. چور ڈاکو سے میرے پاک وطن کو بذریعہ ہوبی بین ہمارے ساتھ پاک زنجانی کابینہ صادق پور پنجاب بھی شامل ہے ماشاءاللہ. جی آیا نو انشاءاللہ کل بھی مدنی مذاکرہ ہے, کل 14 اگست اگرچہ 12 بجے شروع ہوگی, ہم شروع سے ہی جس طرح آج ہے اس طرح انشاءاللہ کریں گے, اور پھر 12 بجے ہم درود و سلام پڑھیں گے, یوں آزادی کے جشن منائیں گے انشاءاللہ. کیونکہ ہمارے ہاں تو یہ ہوائی فائرنگ اور ڈانس کر کے اور میوزیکل پروگرام کر کے جشن آزادی منایا جاتا ہے, ہم اس کے سخت خلاف ہیں. ہم مسلمان ہیں تو ہم کو مسلمانی انداز لینا ہوگا, اسلامی انداز لینا ہوگا. شکر ادا کرے تو شکر ادا کرنے کا طریقہ کوئی بھنگڑا ڈال کر تو نہیں ہے نا بھائی, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے شکر کرے, نوافل پڑھے شکرانے کے, خیرات و حسنات کرے, نیکیاں کرے, شکر ادا کرنے کا طریقہ تو یہ ہے نا. ہم مسلمان ہیں اور میں مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں, تو کاش یہ سارے غلط انداز بھی ہماری گورنمنٹ اس پر پابندی ڈال دے تو بھی ہمارے ملک کا نام انشاءاللہ روشن ہوگا انشاءاللہ. بابا کل ہماری مجلس جو ہے یہاں پر, یہ تو سوچ رہے ہیں کہ کل اگر مدنی منے یہ اپنے سمجھدار مدنی منوں کو بھی لے کر آئیں تو ان کے لیے بھی کچھ خصوصی تحفے اور کچھ ان سے سوالات کا بھی سلسلہ کر لیں, اور ان کا ذہن بھی بنے گا, ذہن سازی ضروری ہے. یہی بڑے ہو کر بھی ناچتے ہیں اور گانے بجاتے ہیں اور بھنگڑے ڈالتے ہیں, تو ابھی سے الحمدللہ نئی نسل پر اپنے کام تو ہو ہی رہا ہے, لیکن کل مسجد جمع کر لیں. تو کل آزادی کے نام پر چھٹی بھی ہے نا, آپ ہی بہت جائیں گے, کمپیوٹر بھی ہوگا, اس کے باقاعدہ اگر کمپین چلائیں گے. ابھی بھی ماں باپ سن رہے ہوں گے, سن لو آپ کے مدنی منوں کو ابو چاچو بھیا آپ لے کر آئیے گا, اور انشاءاللہ ان کو خصوصی تحفے ملیں گے انشاءاللہ. ہر ایک کو تو شاید نہیں ملے گا, لیکن ان کے ساتھ سوالات جوابات اور دلچسپ رنگا رنگ, اور دنیا بھر میں جہاں بھی مدنی منے مدنی منیا ہیں, مدنی چینل ہٹنا نہیں, ہاں آپ بیٹھے رہے نا, ہم آپ کو انشاءاللہ طرح طرح کے ایسے سلسلے دکھائیں گے کہ آپ کے مزے کو بھی مزہ آ جائے گا انشاءاللہ. کمپیوٹر بھی ہوگا باپا کوئی؟ تو یہ تو باپو بتائیں گے. جی باپا کل انشاءاللہ عزوجل پیش کریں گے پاکستانی کمپیوٹر انشاءاللہ عزوجل. واہ چلو بھائی پاکستانیوں اب تو مدنی چینل پر آ جاؤ کہ پاکستانی کمپیوٹر آپ کو دکھائیں گے. کتنے برس کا ہوگا وہ؟ مدنی منی ہے تقریباً 5 سال. 5 سال کی مدنی منی انشاءاللہ. اللہ اللہ. اور سوالات کے جوابات دلچسپ سوالات ہمارے ملک کے تعلق سے انشاءاللہ. اچھا کیا بات ہے. وقت بھی اگر بابا ہو جائے. وقت اس کا 12 بجے تو صلاۃ السلام یا درود شریف یا نعت شریف ہم پڑھیں گے. اس سے پہلے ہو جائے تھوڑا ابھی سے وقت نہ تو پھر لیٹ آئیں گے مدنی منہ ان کے ابو. ٹھیک ہے ان کا اشارہ پڑا نہیں. یہ تو سٹے ہے کہ 12 بجے تو دینا بھی نہیں ہے. یہ جلدی دیں گے لیکن یہ کہ دیکھو نا اب شروع میں آج شروع میں پہلا سوال مدنی منہ یا مدنی منی کا ہی تو تھا. مدنی منی تھی نا. تو کیا جب کہ پاکستانی کمپیوٹر بھی شروع میں ہو جائے تو یہ آپ محروم رہ جائیں. تو کل عشاء یہاں پڑھنی ہے. عشاء کی نماز فیضان مدینہ میں 8:45. پاپا آج ابھی تنزانیہ دارالسلام تنزانیہ سے پیغام آیا ہے افریقہ سے. ہمارے مبلغین وہاں موجود ہیں. تو وہاں ایک اسلام بہن نے اپنی مدنی منی کی 8ویں سالگرہ پر جو تقریب رکھی ہے تو اس میں ماشاءاللہ یہ مدنی مذاکرہ دیکھ رہے ہیں. اللہ اللہ 8ویں سالگرہ پر مدنی مذاکرہ دیکھ رہے ہیں. جی بابا جمع ہو کر یہ ماشاءاللہ یہ تو نیا انداز ہے. ماشاءاللہ اس مدنی منی کو اگر آپ جانتے ہو تو میری طرف سے 100 روپے سالگرہ کا تحفہ بھجوا دینا. ماشاءاللہ دلاور بھائی ہیں وہ مدنی تربیت گاہ والے. ارے ارے ارے ماشاءاللہ الحمدللہ. وہ تو پنجاب میں یار 100 روپے پہنچیں کیسے؟ بابا تنزانیہ میں ہے. تنزانیہ میں تو پاکستانی روپے تو چلتے بھی نہیں ہے. چلو تو جب کبھی اپنے آپ امانت ہے آپ کے پاس یوں سمجھ لو. امانت کے شریعہ کام تو شروع نہیں ہوئے. میں نے آپ کو دیا ہی نہیں ہے. ان تک 100 روپے پہنچنے چاہیے مدنی منی تک. لبیک انشاء اللہ. صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی منو کے سلسلوں کی بات ہوئی. 14 اگست بروز پیر شام 5 بجے مدنی چینل کے ناظرین آپ جو سلسلہ دیکھ سکیں گے. آئیے آپ کو اس کا تشہیری مدنی گلدستہ دکھائیں. یہ یاد رکھنا میرے مدنی منو, اپنے ملک کو اپنے محلے کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھنا. کچرا کہاں پھینکنا چاہیے؟ ڈسٹبین میں. کہاں پھینکنا چاہیے؟ اپنے ملک کو کیا رکھیں گے؟ کچرے باہر. پاکستان کو اچھا بنانے کے لیے ہم مدنی منے اور مدنی منیا کیا کر سکتے ہیں؟ بہت کچھ کر سکتے ہیں. اب ہم لڑنے والے نہیں ہیں. ہمیں اگر کوئی مار بھی دے تو ہم کیا کہیں گے؟ جاؤ معاف کیا. کیا کہیں گے؟ اچھا اس طرح جب ہم سگنل پر کھڑے ہوں تو سگنل پر کھڑے ہو کر کیا کرنا چاہیے؟ اچھا لب پہ آتی ہے دعا, کسی کو یاد ہے؟ تھوڑی سی یاد, ذرا تھوڑی سی سنو. یہ مدنی منہ مدینے کی یادوں میں گویا ہوا ہے. اس کو مدینے کا ٹکٹ چاہیے, اس کو لبیک کی آوازیں چاہیے, اس کو تو بھائی واقعی اس کو تحفہ ملنا چاہیے. ماشاءاللہ. پاکستان کا قومی پرندہ کون سا ہے؟ کون سا ہے؟ چکور. ماشاءاللہ. پاکستان کا قومی پھول کون سا ہے؟ آپ نے تو صحیح جواب دے دیا. ارے واہ. باب المدینہ کراچی کو کس سبب سے دنیا میں خاص مقام حاصل ہے؟ کان میں بتا دوں؟ بتا دو گی. بندرگاہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ کون ہمارا رہنما؟ محمد الرسول. یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما, تو حفاظت فرما. سبحان اللہ. یہ بندر کا کیا ہوتی ہے؟ بندر کی جگہ. پہلے تو ہم چھوٹے تھے تو اسی طرح کا ہوتا تھا کہ بندرگاہ. اس کو کیا انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ سی پورٹ. نہیں سی پورٹ, پورٹ, پورٹ, ایئرپورٹ, سی پورٹ. اب سی پورٹ ہی کہیں گے, چاہے مطلب وہاں سمندر ہوئے نہ ہو. نہیں ڈرائی پورٹ الگ ہے, جہاں جہاں سمندر ہوگا سی پورٹ, ایئرپورٹ. تو یہ سی پورٹ کا لفظ زیادہ مناسب لگ رہا ہے واللہ اعلم. اچھا وہ مدنی منو کی یہ تربیت تو بہت اچھی ہے کہ جا معاف کیا, کوئی مارے تو معاف کیا, لڑو نہیں. لیکن یہ کہ معاف ہوگا نہیں, ہاں مارنا نہیں بچوں کو ظلمن, ورنہ معاف ہوگا نہیں. بچے کے نابالغ بچے کے معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب جنہوں نے مدنی منو کو مارا ہے اب تک, وہ کریں گیا؟ اب ماں باپ نے ادب سکھانے کے لیے مارا ہے مثلا, اور شدید نہیں مارا, ہلکا پھلکا, تو یہ تو جائز ہے جبکہ کوئی شرعی وجہ ہو مارنے کی. باقی جو عام طور پہ مارتے ہیں وہ مارتے بلکہ گھورتے ہیں ایزا دینے والی نظر سے یوں کر کے گھورتے ہیں نا, تو یہ بھی جائز نہیں ہے, مارنا بھی جائز نہیں ہے. اور تین ضربے بھی نہ مارے, تین سے کم کا ہے غالباً. وہ دیکھ لیں اس میں ضرب یعنی چوٹ, تو اس کو مارے اس طرح کے بس, وہ جیسے کہ وہ ہم پرائمری اسکول میں جب پڑھتے تھے تو ایک استاد بڑے شریف ہوتے تھے, پہلی جماعت میں میں جب پڑھتا تھا, ایک استاد عبد العزیز صاحب تھے. اب تو ظاہر ہے کہ ان کا زندہ ہونا تقریباً ناممکن ہی ہے, اس وقت ان کی عمر کوئی 35-40 سال ہوگی, تو اب 100 سال سے اوپر تو بہت کم ہی کوئی زندہ ہوگا, اللہ بیچارے کی مغفرت کرے. تو یہ بہت یعنی اس کو ہم شریف پاتے تھے, یہ مارتے بھی تھے نا بچوں کو, تو یہ ادھر دھپ کر کے, تو یعنی ہم بولتے تھے کہ جیسے یہ مٹی اڑا رہے ہیں, تو ایسی مار چلے. لیکن ہمارے مدارس میں ایسی مارنے کی اجازت نہیں ہے کہ وہ دھول اڑاتے اڑاتے کچھ کھال رنگین نہ کر دے, کہ ہمارے اساتذہ زیادہ تر جوان ہیں, تو مارنے کی اجازت ہی ہم نے نہیں دی. اپنے بچوں کو ہمارے پاس بھیج دو یار, ہم ماریں گے بھی نہیں بس ان کو. تو اب اگر کسی نے بچے کو مارا, ظلم کیا ہے, زیادہ مار دیا ہے یا بے قصور مارا ہے, اب یہ کہ معاف تو یہ نہیں ہوگا, یہ معاف نہیں کر سکتا بچہ, معاف کرے گا تب بھی معاف ہوگا نہیں. اس کے لیے یہ ہے کہ بالغ ہونے کا انتظار کرے, توبہ بھی کرے, بالغ ہونے کا انتظار کرے. جب بچہ بالغ ہو جائے تو اب اس سے معاف کروا لے, بالغ ہو جائے گا تو اب معاف کرنے کا حق اس کو حاصل ہو جائے گا, تو معاف ہو جائے گا جبکہ وہ معاف کرے گا. اب یہ کہ نابالغی کے حال میں اس نے ظلم تو کر لیا, اب کیا کرے کہ یہ آخرت کی پکڑ سے بچ جائے؟ ہاں بھائی کیا کرنا چاہیے؟ توبہ سے کیا آخرت کی پکڑ سے بچ سکے گا؟ کیونکہ حق العبد میں گرفتار ہے نا وہ. جس طرح اگر ماتو کو مارا, جانور کو مارا, مجنون کو مارا, تو وہ کیا کرے؟ جانور کا مسئلہ حق العبد کہلائے گا, جانور اور چیز ہے. یہ جانور تو معاف کرنے پر قادر ہی نہیں ہے نا, چاہے بڈھا ہو. توبہ کرے گا جیسے مجنون کو مارا, جانور کو مارا, تو جانور تو الگ. مجنون چھوٹا نابالغ جی کے حکم میں, ماتو ماتو سمجھدار نہ, بڑے سمجھدار نہ والے کے حکم میں, تو ان کو مارا تو یہ معاف کریں گے تو معاف تو ہوگا نہیں. توبہ کرے, توبہ تو کرے لیکن حق العبد میں تو گرفتار رہے گا. یہ شرعی رہنمائی تو یہی ملی تھی, کہ اگر کوئی گاہک طلب ہو تو توبہ کرے, اللہ کی رحمت اور امید رکھے, یہی فرمایا ہوگا, کیونکہ وہ معاف کرنے کا حق نہیں ہے ان کو. اگر کوئی جزئیہ ہے اس کا کہ توبہ کرنے سے معاف ہو جاتا ہے نابالغین کا حق, ہے کوئی ایسا جزئیہ؟ اچھا چلو, یہ سائیں بھائی کہتے ہیں کہ ایسا جزئیہ ہے, نہیں دیکھ لیں گے بولتے ہیں, میری نظر سے کوئی گزرا نہیں ہے, اگر مل گیا تو انشاءاللہ عرض کریں گے. تو ہے ظلم کا معاملہ بڑا پیچیدہ ہے, اور ظلم یہ قیامت کے دن اندھیرا ہے, مظلوموں کی چاندی ہے, وہاں اس وقت مظلوموں کی موج ہوگی, ظالم پھنسا ہوا ہوگا. اور ہمارے میں دیکھو عام طور پہ اکثریت جو ہے نا یہ ظلم کر رہی ہوتی ہے, اکثریت بلا وجہ کسی کو جھاڑ دیا, ظلم تو ہے, یہ ظلم یہ تھوڑی ہے فائرنگ کر دی, جھاڑ دیا, گھور کے دیکھا بلا اجازت شرعی, تو یہ بھی ظلم ہے, گناہ, اسے معافی مانگنی پڑے گی. آپ بولو گے معافی مانگوں گا تو یہ سر پہ چڑھ جائے گا, اچھا وہ سر پہ چڑھے یا قدموں میں گرے, پھر قبر کے معاملے میں دیکھ لیں آپ, قیامت کے روز پھر دیکھ لیں کہ وہ عذاب کون سے سکے گا, تو ابھی تھوڑی شرمندگی برداشت کر لیں بھلے سر پہ چڑھ جائے, مگر آخرت کے عذاب کا رسک لیوا ہی نہیں, عقل مندی نہیں ہے, یہ بے وقوفی ہے کہ دنیا کی شرم کی وجہ سے ہم گناہ کو چلنے دیں, نہ نہ نہ, سب سے زیادہ حق تو رب سے شرم کرنے کا ہے, اس سے ڈرنے کا ہے کہ ہم اسی سے ڈرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بڑھیا ہو, کچھ کسی شہر میں حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک عقیدت مند رہا کرتا, اس نے سلسلہ عالیہ قادریہ میں داخل ہونے کا ارادہ کر رکھا تھا. اسی غرض سے ایک روز دور دراز کا سفر طے کر کر بغداد شریف پہنچا تو اس کو معلوم ہوا کہ حضرت سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہو چکا ہے, تو وہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی قبر کی زیارت کے لیے مزار شریف کی طرف چل پڑا. کیا دیکھتا ہے, حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مزار سے باہر تشریف لائے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی توجہ سے نوازا اور اپنے سلسلہ عالیہ قادریہ میں داخل فرما لیا. میٹھے میٹھے صاحب ہے مدنی چینل کے ناظرین, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین, او بی وین کے ذریعے جو عاشقان رسول صدیق پورا پاک زنجانی کابینہ مرکز الاولیاء کے اندر موجود ہیں, اسی طرح یو کے میں اجتماعی طور پر جو شریک ہیں, سما سٹا میں نیٹ کے ذریعے ہمارے درمیان موجود ہیں, اور دیگر عاشقان رسول جو مختلف جگہوں پر اٹلی کے اندر بولان اٹلی میں اجتماعی طور پر مدنی مذاکرے میں شریک نیٹ پر موجود عاشقان رسول آئے, ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں, سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں. سردار آباد میں جو عاشقان رسول موجود ہیں, جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں, چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر علیہ سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں, تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں, آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل, اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں میں توبہ بھی کروا دیں, سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل ہو جائیں. مجلس وکلا اور ججز کے تحت جو عاشقان رسول فیضان مدینہ میں ایک تعداد میں جمع ہیں, وہ عاشقان رسول بھی جو الفاظ بیت کے کہے جائیں آپ بھی دہرائیں, انشاءاللہ الرحمن اس کی برکتیں آپ حاصل کریں گے. اور اسی طرح تنزانیہ میں جو عاشقان رسول موجود ہیں اور وہاں پر ایک سالگرہ کی تقریب بھی ہو رہی ہے اور وہاں مدنی منے وغیرہ بھی جمع ہیں, وہاں جو بھی ہمارے بڑے استائی بھائی موجود ہیں جو الفاظ امیر سنت ادا فرما رہے ہوں آپ بھی دہرائیے اور اس کی برکتیں حاصل کریں. اللہ رب العالمین ہمیں سلسلے کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. میں امیر السنت سے عرض کرتا ہوں ہمیں توبہ بھی کروا دیں, سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا. نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا. ماں باپ کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلمیں ڈرامے, گانے باجے, بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں, میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و السلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. امیر اہل سنت کے آفیشیل جو فیس بک پیج ہے اس پر ایک سوال آیا ہے متحدہ عرب امارات سے, اور یہ محمد رضوان غوری ہیں کوئی, کہتے ہیں میرا امیر سنت کی بارگاہ میں سوال ہے, آپ نے ایک مدنی مذاکرے میں یہ فرمایا تھا کہ دعوت اسلامی کو چلانے کا سسٹم مرکزی مجلس شورا کے تحت ہے. حضور یہ فرما دیں کہ شورا کے کتنے رکن ہیں, اور جب بھی کوئی رکن شورا کو رکن دنیا کا سفر طے کرنے کے بعد اپنی منزل پر پہنچ جائے تو اس خالی جگہ کو پر کرنے کے لیے کسی اسلامی بھائی کو کون سا ضابطہ قانون اور رسول پر پورا اترنے کے بعد شورا میں شامل کیا جائے گا؟ اراکین میرا خیال ہے 25 یا 26 ہے, ٹوٹل 26 ہی 26 ہے, 26 اراکین ہیں اس کے. اور ہمارے ہاں یہ قانون نہیں ہے کہ اب 26 ہی رہیں گے یا 25 ہونا ہی شرط ہے, ایسا ہم نے قانون نہیں بنایا. جب یعنی کہ کوئی, کیونکہ کام بہت وسیع ہے, کام بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے, یہ 26 بھی ہمیں ناکافی ہے. یوں سمجھ لیں کہ اب ہر رکن شورا ظاہر ہے کہ اتنا ایکٹیو ہونا ضروری نہیں ہے, یا اتنی یعنی کہ گھریلو مسائل ہوتے ہیں, مالی وسائل کے مسائل ہوتے ہیں, تو کہ ہر ایک مطلب دنیا میں جہاں بھیجو وہ وہاں جا کر کام کر سکے, ایسا نہیں ہوتا. کچھ تو ہیں جو دنیا کے کسی ملک میں بھیج دو وہ تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں مدنی کام کرتے ہیں, ہر ایک نہیں جا سکتا. تو یوں ہماری ضرورت جو ہے نا یہ لمیٹڈ نہیں ہے, ان لمیٹڈ ہے. تو جو جو حل ملتا ہے جب سمجھ میں آتا ہے تو مشورہ کر کے یہ اس کو شامل کر لیتے ہیں. اور اگر کوئی فوت ہو گیا یا کسی وجہ سے بھی وہ اگر وہاں سے ذمہ داری سے وہ فارغ ہوا تو اس کا اس کی جگہ پر کرنا بھی ہمارے لیے ضروری نہیں ہوتا اہل, کیونکہ میں نے شروع سے ہی یہ کوشش کی ہوئی ہے اور سمجھایا ہوا بھی ہے کہ ایک بھی سب کو پھونک پھونک کے لینا ہے ہر ایک کو, ایک بھی اگر اس میں کوئی جھگڑا لو طبیعت کا آ گیا نا وہ خدا نہ خواستہ اگر اس نے گروپ بنا لیا نا آپ کے اندر تو پھر آپ یہ اپنے جھگڑوں میں رہیں گے دعوت اسلامی کام نہیں کر سکے گی. تو اللہ کی رحمت سے یہ 26 کے 26 جو ہے نا یہ سب آپس میں مبالغہ کروں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ سگے بھائیوں سے بڑھ کر بھائی ہیں یہ, یعنی کبھی بھی یہ لڑتے نہیں ہیں, کبھی بھی ان میں کوئی ایسا ہوا ہی نہیں ہے کہ ان کے گروپ بنے ہوں الحمدللہ. شروع سے ہی وہ ٹھوک بجا کر آدمی لے نا تو خطرہ کم ہوتا ہے. تو یہ ایسا تھوڑی کہ یار یہ بہت اس کے پاس علم بہت ہے, کسی معلومات ہے, اور یہ تو آتے ہی اس نے امامہ سجا لیا اور مدنی کام کی دھوم دھام کر دی, اس کو لے لو شورا میں. نہ نہ یہ کام نہیں کرتے, ہم برسوں تک اس کو کسوٹی پر رکھتے ہیں سمجھے, اور خوب اس کی چھان پھٹک کے بعد سمجھ میں آتا ہے باہمی مشورے سے میری سمجھ میں آ گیا میں نے بولا لے لو, یہ نہیں ڈکٹیٹرشپ بھی نہیں ہمارے یہاں, چھان پھٹک کر باہمی مشورہ کر کے شورا پوری اس میں جب اعتماد کا اظہار کرتی ہے پھر وہ لیا جاتا ہے اور اس کو دیکھا جاتا ہے. اس کی یہ بھی نہیں, اس کا ایک پروپر وے ہے, اس کی آیا اور لے لیا یہ نہیں ہوتا, اس کو بعض منزلیں طے کروائی جاتی ہیں کہ یہ جیسے کہ مثال کے طور پر ایک مسجد کا ذیلی حلقہ اس کے پاس تھا کہ آگے بڑھا, ہلکے حلقہ مشاورت کا نگران بنا, پھر اس کے پاس بڑھتے بڑھتے کابینہ آئی, کابینات آئی, شہر آیا وغیرہ, بڑھ کے آخر کار یہ یوں سیڑھیاں چڑھ چڑھ چڑھ کے پھر جا کر یہ جب رکن شورا بنتا ہے نا تو اگر کل تک پھڈے باز تھا بھی نا تو اب صلح کرنے والا بن چکا ہوتا ہے کہ صلح کرواؤ, کل تک لڑاکا تھا نا تو اب یہ تو برف کی طرح ٹھنڈا ہو چکا ہوتا ہے. تو اس طرح الحمدللہ ہم نے 26 ہیرے جمع کیے, تو ایک میں بھی الحمدللہ ایک کی چمک بھی کم نہیں ہے, یہ لڑتے نہیں ہیں آپس میں, اور جب تک یہ نہیں لڑیں گے نا دعوت اسلامی کامیاب رہے گی. اللہ نہ کرے جس نے لڑ پڑے نا پتہ نہیں میرا بنے گا کیا, دعا کرو یہ لڑے لڑے نہیں, تقریباً سب نوجوان ہیں لیکن لڑتے نہیں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں, میں یہ مبالغہ کروں تو کہ ان کو اگر آپ کس کے رکھ دیں گے نا تھپڑ تو یہ مسکرا کر کہیں گے یار اگر تمہارا دل خوش ہوتا ہے تو یہ دوسری اب تھوڑا آہستہ مارنے بہت لگی ہے زیادہ آگے یہ کہے گا. یہ میں مبالغہ کرتا ہوں, ان کو آپ یعنی کہ رفنیس ان میں نہیں دیکھیں گے, رف انداز ہوتا ہے, جھگڑا لو اس طرح وہ نہیں کرتے, ایسی باتیں یعنی کہ آپ کو یہ نہیں سنیں گے ان کے بارے میں. ماشاءاللہ یہ بڑے مدینہ مدینہ لوگ ہیں, آپ دیکھو تو یار دعوت اسلامی سے کروڑوں مسلمان, میرا گمان ہے کہ اگر باقاعدہ وابستہ نہیں ہے تو محبت کرتے ہیں اور لاکھوں تو آپ کو گنوا دیے یہ خالی مدارس اور جامعات المدینہ میں, تو یہ تو جامعات المدینہ اور اس میں تو تھوڑے ہیں, اس کے علاوہ اسلامی بھائیوں کی تعداد زیادہ ہے. یہاں کون سے جامعات المدینہ والے بیٹھے ہوئے ہیں یا مدارس المدینہ والے بیٹھے ہیں, یہ اکا دکا ہی ہے نا گنتی کے, باقی تو مطلب عوام عام حصہ ہے بھائی. تو ہمارے پاس عام عاشقان رسول کی تعداد ان طلباء کرام سے زیادہ ہے, کئی گنا زیادہ ہے. عیسائی بہنیں تو ہم آپ کو دکھا نہیں سکتے نا اسکرین پہ, میں تو یہی کہتا ہوں کہ پتہ نہیں عیسائی بہنیں ہمارے پاس زیادہ ہیں یا عیسائی بھائی زیادہ ہیں, اتنی ان کی تعداد ہے اللہ کی رحمت سے. تو یوں مطلب یہ دیکھے دعوت اسلامی اتنی بڑی دعوت اسلامی ہے تو ان سب کو اراکین شورا چلاتے ہیں, اور میرا اراکین شورا پر الحمدللہ اعتماد ہے. میں نے اپنی اولاد کو بھی ان کے ماتحت تو کیا ہوا ہے شورا کے, کہ خبردار شورا کے خلاف آواز اٹھائی تو میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا. دعوت اسلامی کو موروسی تھوڑی ہے, یہ تو جو کام کرے اس کو سلام ہے, تو یہ کام کر رہے ہیں لوگ ان کو سلام کر رہے ہیں, دھوم دھام مچی ہوئی ہے اللہ کی رحمت سے. تو ہمارے یہاں ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے الحمدللہ, میری انہیں آمریت کا میرا ذہن ہی نہیں ہے الحمدللہ, فسادی ذہن نہیں ہے, شرری ذہن نہیں ہے, اللہ کی رحمت سے. جو مجھے قریب سے جانتے ہیں وہ میری بات کو سمجھ سکتے ہیں. اپنے منہ سے میاں مٹھو بولنا اچھا بھی نہیں لگتا, لیکن ایک بات بولتا, اگر میں فسادی شخص ہوتا تو اتنی ساری ترقی شاید وہ دعوت اسلامی کا وہ میرے نام پہ نہ آتی, وہ کوئی اور ہی ہوتا جو یہ لے جاتا. اللہ کی رحمت ہے, اللہ نے نرم مزاج عنایت فرمایا. اللہ کرے کہ مطلب بس وہ حقوق العباد پامال کرنے والی میری سوچ نہ بنے, ظلم کرنے والی سوچ نہ بنے, انتقامی کاروائیاں کرنے والی میری سوچ نہ بنے. اللہ کرے کہ بس میں بے حساب بخشا جاؤں اور میں جب دنیا سے جاؤں تو حقوق العباد کا بوجھ میری گردن پر نہ ہو کہ جو میں نے تلف کیا ہوں. اللہ کرے. انسان ہے مطلب, ہم لوگ ظاہر ہے کہ نبی تو ہیں نہیں کہ معصوم ہو, خطا ہو جاتی ہے, اللہ معاف کرنے والا ہے, غفور الرحیم ہے. تو جو بھی باتیں کی میں نے اکثریت کی بنیاد پر کی کہ الحمدللہ ہمارے یہاں جو اس طرح کا معاملہ ہے کہ اس طرح کا ذہن نہ میرا ہے نہ میری شورا کے اراکین کا ہے کہ یہ مطلب ظلم و ستم کی کوئی ترکیبیں کریں یا اپنے نفس کے لیے یہ انتقامی کاروائیاں کریں. میں نے یہ باتیں جو دیکھی ہیں وہ عرض کر رہا ہوں میں. اچھا, ایک بھی میرے خاندان کا فرد نہیں ہے اس میں. کوئی بولے کہ بھائی اس کا اس میں چھوٹا بھائی ہے تو اس لیے یہ لگا ہوا ہے, یا بڑا بھائی ہے تو کوئی خالہ زاد بھائی ہے, تو ایک بھی میرا ان مانو کا رشتہ دار نہیں ہے. میرے گاؤں والا بھی نہیں ہے, میرے قبیلے کا بھی نہیں ہے. اگرچہ میمن ہے اس میں, لیکن میمن قبیلہ تو وسیع ہے نا, مختلف شاخیں اس کی, میری شاخ کا ایک بھی نہیں ہے. ایک سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو میمن پنجابی پٹھان نتھنگ, جو عربی آقا کا غلام ہے وہ ہمارا امام ہے. تو زبانیں تو خیر یہ پہچان کے لیے ہیں, برادریاں پہچان کے لیے ہیں, فضیلت کا دار و مدار برادری پر تھوڑی ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ تعالیٰ فرماتا کہ بے شک تم میں عزت زیادہ عزت والا, تم میں زیادہ عزت والا وہی ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے. تو پرہیزگاری اصل بنیاد ہے, نیکی اصل بنیاد ہے اسلام میں. اور ہم مسلمان ہیں تو اسلام کے قانون کو نہیں مانیں گے تو پھر کس کو مانیں گے؟ الحمدللہ, اللہ کی رحمت ہے, اس کا کرم ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. مرکزی مجلس شورا پر ہو کرم, مرکزی مجلس شورا پر ہو کرم, مجلس مرکزی مجلس شورا پر ہو کرم, اس کے ہر رکن کو شاد و آباد رکھ, اس کے ہر رکن کو شاد و آباد رکھ. مرکزی مجلس شورا پر ہو کرم, مرکزی مجلس شورا پر ہو کرم, اس کے ہر رکن کو شاد و آباد رکھ, اس کے ہر رکن کو شاد و آباد رکھ. ان کے ساتھ بھی نہ ہو یہ خفا نقشے کو بنا دے موتی اپنے مرشد کا ہمیں کو بنا دے ہو جاؤں ان پر فدا ہمارے پاپا یہ جو رضوان غوری صاحب ہیں جنہوں نے سوال کیا تھا ان کے اس سوال سے جو میں سمجھا ہوں کہ اگر کوئی رکن شورا دنیا کے کسی ملک میں سفر کرے تو اب اس کی جگہ پر جب تک وہ واپس نہیں آ جاتا کون دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہی دیکھ رہا ہوتا ہے کئی ممالک ایک ایک رکن شورا کے پاس ہوتے ہیں اب تو دیکھنے کے لیے اب تو آنکھیں بہت رہنے کے وسیع ہو گئی ہیں اب تو نکالا وہ سوتی پیغام دیا جہاں چاہیں وہاں آپ رہنمائی کرتے رہے تو بہت کمیونیکیشن بالکل فاسٹ سیکنڈوں میں تو پہنچنا ضرور بدن پہنچنا ضروری تو نہیں ہوتا نا ہر جگہ کئی جگہ آواز سے بھی کام ہو جاتا ہے لیکن جتنا بدن پہنچا کر کام کریں گے نا اتنا کام زیادہ ہوگا یہ ذہن میں رکھیں بلا کر کام کم ہوتا ہے جا کر کام زیادہ ہوتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ تو ایک ملک کا نظام ہوتا نا کہ ملک کا صدر باہر جائے تو قائم مقام مدینہ کوئی اور ہوتا ہے تو یہ نظام چل رہے ہیں ملک کے ہمارے یہاں اس کی حاجت ہی نہیں ہوتی مولانا چینل کے ناظرین جب پاکستان کی جشن آزادی قریب ہوتی ہے تو ہمارے مدنی ماحول میں مدنی منع دعائیہ کریمات بھی کہہ رہے ہوتے ہیں امیر سنت کے پوتے پوتیاں کے کچھ انداز ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس میں دعائیہ کلمات بھی کچھ ہیں آئیے آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اے خدا پیارے خدا جان میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو سرکاری ملازم ہے اور وہ اپنا کام نہایت احسن انداز میں کرتا ہے اور دفتر میں بھی اس کا ایک نام بن چکا ہے کیونکہ وہ اچھا کام کر کر کے سب کی نظروں میں آ گیا ہے. اب وہ شخص جب چھٹی کے دنوں میں کام کرتا ہے تو اس کا معاوضہ نہیں لیتا اور بھی کئی اس کی نیتیں ہیں نہ لینے کی لیکن اس میں ایک بڑی نیت یہ بھی نظر آتی ہے کہ وہ بے لوس بلا معاوضہ اس نیت سے کام کرتا ہے کہ چلو میں بھی کچھ ملک کے لیے کر جاؤں، کیا یہ بھی ملک کی تعمیر میں شامل ہوگا؟ السلام علیکم. اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے محبان وطن اگر مائیں جننا شروع کر دینا تو میرے وطن کی قوم جو دکھیاری نہ رہے. اب تو گورنمنٹ جاب لوگ اس لیے کرتے کہ اندر اندر چلا تو کوئی بھولے گا نہیں اپنے کو، پیسے کھینچتے رہتے. حالانکہ ڈیوٹی پوری نہ دے کر تنخواہ پوری لینا، تو جتنی ڈیوٹی کم لی تھی نا جو عرف سے اٹ کر تھا، اتنے حصے کی تنخواہ حرام واپس لوٹانی پڑے گی. چاہے 50 برس پہلے لی تھی واپس دینی پڑے گی، توبہ بھی کرنی ہوگی. تو ماشاءاللہ بڑا مطلب ہے کہ خوش نصیب شخص ہے یہ جو ایسا کرتا ہے ماشاءاللہ. کاش چلو تنخواہ پوری لیں ہم، کام بھی تو پورا کریں یار. یہاں پر نمک حرامی ہے نا کہ تنخواہ پوری لیتے ہیں کام پورا نہیں کرتے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد فاروق اے جی، باب المدینہ، کراچی. پیارے پیارے باپا جان، آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ کیا اسلامی تاریخ میں کسی جج کا ایسا فیصلہ کہ اس نے فیصلہ کرتے وقت نہ سامنے والے کا عہدہ دیکھا نہ رشتہ داری کا لحاظ کیا اور حق فیصلہ کیا؟ برائے مہربانی اس بارے میں کچھ مدنی پھول عطا فرما دیں. اس کے تو بے شمار واقعات ہیں. پیارے حقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک عورت نے چوری کی تو ہاتھ کاٹنے کی سزا ارشاد فرمائی، تو سفارشیں کی گئی، منع فرما دیا کہ اگر میری اس کی جگہ نے مثال دی، یہ سرکار ہی ایک مثال دے سکتے، ہم معاذ اللہ نہیں دے سکتے، کہ اگر اس کی جگہ میری بیٹی فاطمہ ہوتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹتا. اس طرح کی مشہور تاریخی واقعہ ہے تاریخ اسلام کا. تو اس طرح مطلب فاروق اعظم کے عادلانہ فیصلے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے عادلانہ فیصلے، یہ تاریخ کے ہمارے سنہری ابواب ہیں الحمدللہ. تو فیصلہ تو انصاف ہی سے کرنا ہوگا، ورنہ قیامت کے دن پھنس جائیں گے. جو مطلب غلط فیصلے کرے گا، رشوت لے کر کرے گا یا مروت میں کرے گا، رکھ رکھاؤ میں کرے گا، کسی سورس کی وجہ سے کرے گا غلط فیصلے، قیامت کے دن یہ سخت عذاب میں مبتلا ہوگا، برداشت نہیں کر سکے گا اللہ تعالیٰ کا عذاب. تو اس لیے 100% پرفیکٹ فیصلہ ہو، عدل عدل اور عدل. اسلام نے ہم کو عادلانہ نظام دیا ہے، اس میں کوئی ناجائز سورسیں ہمارے یہاں نہیں ہیں کہ سورس کی وجہ سے یا چہرہ دیکھ کر وہ سزا ہی تبدیل کر دی، جبکہ وہ سزا اس کی متعین تھی. قتل کیا ہے تو قصاص تو ہے ہی ہے، چاہے بڑے سے بڑا مطلب شخص ہی ہے، اگر واقعی وہ قتل اس کا ثابت ہو گیا تو اب جو اسلام نے اس کی سزا رکھی ہے وہ اس پر نافذ ہو کر رہے گی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ایک واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ نیا نیا مسلمان ہوا تھا، سردار تھا، کوئی میرا نام بھول گیا ہوں میں اس کا، شاہ غسان. جی جی جی، بادشاہ تھا شاہ غسان. تو یہ طواف کر رہا تھا تو کسی اعرابی، اعرابی کسی اعرابی یعنی دیہاتی، عرب کے دیہاتی کو اعرابی بولتے ہیں، تو اس کا پاؤں غالباً اس کے پاؤں پہ پڑ گیا. اس کو غصہ آ گیا، اس نے زوردار تھپڑ اس کو رسید کر دیا جس سے دانت، اس کے دانت شہید ہو گیا. عربی نے جی ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی، ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی یا دانت شہید ہو گیا، بہرحال اس کو زخمی کیا، ناک کی ہڈی سمجھو اس کی ٹوٹ گئی اس صحابی کی. اچھا اس وقت یہ بھی مسلمان ہو چکا، نیا نیا مسلمان تھا. فاروق اعظم کی عدالت میں وہ کیس داخل ہوا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی جو فیصلہ شریعت کا، کہ ناک کے بدلے ناک، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، آنکھ کے بدلے آنکھ. تو یہ فیصلہ آپ نے سنا دیا. تو حالانکہ یہاں اس کی اگر ریاض کی جاتی تھی امید تھی کہ اس کے ذریعے اور بہت سارے مسلمان ہو جائیں، یہ بادشاہ تھا نا، لیکن یہ رعایت نہیں کی کہ کچھ بھی ہو انصاف. بھلے بادشاہ، آپ نے فیصلہ سنا دیا، اس کو غصہ آ گیا اندرونی، اس نے غصہ اندر میں رکھا، غصہ آ گیا کہ میں بادشاہ اور ایک دیہاتی اور بادشاہ کے لیے ایک ایک قانون یہ نہیں ہو سکتا. تو اس نے یوں جان جان کے کہا کہ ٹھیک ہے میں غور کرتا ہوں، آگے پیچھے ہو گیا اور فرار ہو گیا، مرتد ہو گیا، اسلام اس نے ترک کر دیا. مرتد یہ کافر سے بھی بدتر ہوتا ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام سے پھر جانا، اس کو ارتداد کہتے ہیں، یہ مرتد ہو گیا. کافر کے مقابلے میں مرتد کی سزا زیادہ ہے. ہیں دونوں ہی برے، دونوں ہی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. تو یہ مرتد ہو گیا، مگر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے عدل کی مثال قائم کی کہ کوئی مصلحت نہیں دیکھی جائے گی، عدل انصاف. تو اگر یہ انصاف ہمارے یہاں آ جائے نا تو میرا خیال ہے کہ ہم دکھی نہ رہیں، سب سکھی ہو جائیں، ہمارا معاشرہ جو ہے نا یہ حقیقت میں امن کا گہوارہ بن جائے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، دنیا بھی ہماری سمر جائے، آخرت بھی ہماری سمر جائے، اگر ہم اسلام کے مطابق فیصلے شروع کر دیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم. یہ مکتبۃ المدینہ کا ایک رسالہ ہے، فیصلہ کرنے کے مدنی پھول، 56 یعنی 56 پیج ہیں اس کے. ہدیہ بھی شاید زیادہ نہیں ہوگا، 30-40 روپے ہوگا کم و بیش. تو یہ تو یہ وکلا تو لے ہی جائیں، اس کو تحفے میں لے جائیں، سفر میں آئیں نا تو جب اپنے وطن جائیں اپنے گھر. یوں شرعن تو یہ جو پنجاب سے جیسے آئے تو باب المدینہ شرعن ان کا وطن نہیں ہے، وہ عرفن وطن پورا پاکستان ہے، لیکن مسائل کے اعتبار سے یہ آپ کا وطن اصلی نہیں ہے باب المدینہ، جن کا گھر پنجاب میں. جب اس کے پھر مسائل ہیں شرعی، تو اپنے گھر جائیں تو تحفہ لے جانا سنت ہے، چاہے جھولی میں پتھر ہی لے جائیں. تو یہ آپ کی لائن کی کتاب ہے 56 پیج، میرا خیال ہے راستے میں ہی آپ چاہیں گے تو پڑھ لیں گے اس کو. تو یہ تو سب لے جائیں، اور ہو سکے تو پاکستان کی یا تو 14 اگست کی نسبت سے 14 لے لیں، 12 جمع 2، اور زیادہ آپ کی محبت جوش مارتی ہے تو اسلامی تاریخ 27 رمضان تھی پاکستان آزاد ہونے کی، تو یوں 27 لے جائیں یہ رسالے اور وکلا میں تقسیم کریں. تو پڑھیں گے تو کچھ تو ذہن بنے گا نا. تو قرآن کریم میں وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. تو جب یہ سب اصلاح ہو جائے گی نا ہمارے اس طبقے کی بھی، تو انشاءاللہ انصاف ملے گا، رشوت کا خاتمہ ہوگا، ظلم کا خاتمہ ہوگا. خاتمہ تو ہم کیا کریں گے، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، بہت بگاڑ ہے، کمی آئے گی. ایک بھی بندہ سدھرا تو اس کے حصے کی تو کمی آئی نا، اور اس کی اپنی آخرت کو تو فائدہ پہنچا ہی پہنچا. انڈرسٹوڈ؟ تو اس طرح یہ رسالے ضرور لے جائیں، فیصلہ کرنے کے مدنی پھول. آپ کے لیے یہ بہت کارآمد ثابت ہوگا انشاءاللہ، اور وہ کلام میں تقسیم کریں گے. اور یہ صرف 18 روپیہ دیا بابا، ہلو 30-40 بھی نہیں، 18 2 + 20 14 جمع 4. واہ. انشاءاللہ امید ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ تو اس پر سبقت کریں گے لینے پر انشاءاللہ. اور زیادہ تعداد میں لے لیں، 27 لے لیں، 127 لے لیں، بھلے ایک ہی لیں، ورنہ لیں ضرور. یہ ہر وکیل تک پہنچے نا مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ. جج صاحبان کو بھی دیں، ججوں سے بھی آپ کے ٹرمز ہوتے ہیں نا، ہاں انشاءاللہ ان کو بھی تحفے میں دیں، اور پڑھنے کی ریکویسٹ کریں. اس رسالے میں امیر سنت نے بھی کچھ اس طرح کے فیصلے کیے ہیں، اور وہ فیصلے کرنے کا انداز کیا تھا وہ اس رسالے میں لکھا ہوا ہے. یہ بھی لکھ لے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا, گھر بار میں بھی فائدہ ہوگا. بابا صرف اس کا تعلق باہر سے نہیں ہے, گھر میں بچوں کے درمیان, اداروں میں, آفس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے, کچھ حکم بنتے ہیں, تو انشاءاللہ کام آئے گا, ہر صورت میں مفید رہے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے سائیں بھائیوں, آپ کو جیسے کہ 14 اگست ہے, آپ خصوصی طور پر نشریات دیکھیں گے, مختلف سلسلے دیکھیں گے. آپ نے ایک سلسلے کا تشہیری مدنی گلدستہ دیکھا. 14 اگست دوپہر 2 بجے ایک دلچسپ اور سبق آموز سلسلہ جو آپ کو مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا. آئیے اس کا تشہیری مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں. آج کا یہ سلسلہ اپنی نوعیت کا ایک اہم سلسلہ ہو سکتا ہے کہ ثابت ہو, جس مقصد کے لیے ہم نے پاکستان کو حاصل کیا, اس مقصد سے ہم جو ہے نا اس وقت دور اٹ گئے. کیا دور اٹ گئے؟ اس مقصد سے اس لیے ہٹ گئے کہ یہاں پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آج ہم بھائی بھائی آپس میں الگ الگ ہیں. ہمارے نوجوان بزرگوں کی قربانیوں کو بھول رہے ہیں. اپنی ٹینشن اتنی ہے یار, ان کی قربانیاں کیسے یاد رکھیں گے ہم. اچھا ہو رہا ہے یہ پاکستان. جی پاکستان ٹریفک کرا ہوا ہے. بزرگوں نے تھوڑی ٹریفک کرا ہوا ہے, بےچاروں کو تو گاڑی نہیں آتی. اچھا برج بنے میں اوپر نہیں جانا, ہمیں نیچے سے ہی جانا ہے. یہ نہیں چل سکتے نا, جو عمرے دیکھے چلنے تو اچھا گیا بند ہے, وہ بھی اپنی ڈگری لے کے گھوم رہے. انہوں نے یہاں پڑھ کر نام کمایا ہے, وہ لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ جس میں وضو خانے کا پانی بھرتا تھا, جو بھی کام کیے انسان کے زمانے میں. جن سے پوچھیں گے, پزا دیکھا تھا آپ نے کبھی؟ وائی فائی تھا, واٹس ایپ تھا, موبائل تھا, کچھ بھی نہیں تھا. کون لایا؟ ہم ہی لائے, نوجوان ہی لائے. یہاں سے تو کچھ بھی نہیں لائے, کہیں اور سے آیا ہے. نہیں ہم ہی لائے. ہمارا اس ملک کا نوجوان تو یہاں پڑھ پڑھ کے بھی کچھ نہیں لا سکا, یہاں پڑھتا ہے اور باہر نکالتا ہے. ٹینتھ جنریشن میں ایک بہت بری وبا پھیلی ہوئی ہے, اور وہ ہے ون ویئرنگ. اگر آپ کے زمانے میں نہیں تھا تو آپ بھی اٹھا رہے ہوتے ون ویئرنگ. ترقی ہوئی ہمارے ماشاء اللہ, بہت ترقی ہوئی. یہ نوجوان پھر کیوں بیزار ہے؟ دیکھا جائے ایک طریقے سے, یہاں سے ملا ہی گیا. مطلب جاب کے حوالے سے دیکھیں اور کسی اور چیز کے حوالے سے دیکھیں تو وہاں کو بولنے دیں, اپنے ان کو بولنے دیں. اب یہ نوجوان بولے گا دیکھو یہ بزرگوں کو بولے. نہیں دیکھیں, اگر پیسہ ہی سب کچھ ہے, پیسہ ہی معنی رکھتا ہے. بلال بھائی پیسہ تو اس کو بھی میٹر کرتا تھا نا جب یہ آئے تھے. بالکل, آف کورس میں اس بات سے ایگری ہوں. جو ہے نا قابلیت نہیں دیکھی جاتی یہاں, جو ہے نا پیچھے کون ہے تمہارے پیچھے کون کھڑا ہے یہ بتاتی ہے. آج تو آپ کے پاس بہت کچھ بنا ہوا تیار ہے, ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا. آج کا نوجوان ہے نا, بولتا ہلدی لگے نا پھٹکی رنگ بھی آئے چوکھا, اور پیسے میں اچھے آ جائیں. اپنے گھر کو سنوار ہے, اپنے ملک کو سنوار ہے. اچھی جو نوجوان نسل ہے تو وہ کیا کرے پاکستان کے لیے؟ میرا جو نوجوان ہے یہ اگر اپنے اندر ایک مطلب جو کہتے ہیں جفا کشی اور ایک محنت والا ایک رجحان پیدا کرے. میں نئی نسل کو استدعا کرتا ہوں کہ وہ اپنے والدین کی عزت کرے, ان سے دعائیں لے. پہلے درد پاکستانی, پاکستان کے بنیادی مقصد کو سمجھنے کی کوشش کریں, اور وہ تھا اسلام, اسلام اور صرف اسلام. آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. ساجد مجید چک نمبر 463 سمندری فیصلہ آباد سے بات کر رہا ہوں. کیا کسی کے ہاتھ سے بیعت کرنے کے لیے پیر کا زندہ ہونا لازم ہے؟ جو پیر پردے کر چکے جیسے داتا صاحب بھجویری ہیں, کوئی دوسرے پیر ہیں گن بخش رحمۃ اللہ علیہ ہیں, ان کے ہاتھ سے بھی بیعت کر سکتا ہے, ان کا مریض بھی بندہ ہو سکتا ہے, یا پیر کا زندہ ہونا لازم ہے؟ سرکار غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ علیہ اکرم کا ارشاد تو ہے کہ جو میرا عقیدت مند ہے وہ بھی میرا مرید ہے. میں قیامت تک کے لیے اپنے مریدوں کی دست گیری یعنی امداد کرنے والا ہوں. یہ غوث پاک کا تو ہے, دوسرے مشائخ اور بزرگوں کا مجھے علم نہیں ہے. لیکن یہ کہ بزرگوں کا طریقہ یہی رہا ہے کہ کسی بھی جامع شرائط پیر کے دستے بیعت ہوتے رہے ہیں, یہ طریقہ چلا آ رہا ہے. صاحب مزار کا مرید ہونے سے تو ون سائڈ ہوگا نا, اور یہ جس طرح نکاح ہوتا نا یہ بھی اسی طرح ہے کہ پیر بھی قبول کرے اور مرید بھی قبول کرے, دونوں طرف سے ہو تو بیعت ہوتی ہے. اب جیسے ایک دن کا بچہ بھی مریض ہو سکتا ہے, تو ایک دن کے بچے کا نکاح بھی ہو سکتا ہے, مگر کیا اس کے ولی, اس کا جو بھی سرپرست گارڈین ہے, اس کی ترکیب سے ہوگا نا بچے کا نکاح. تو یہاں بیعت کے لیے بھی یہ ہے کہ بچے کی بیعت بھی اس گارڈین اس سرپرست کی اجازت پر ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلی اللہ تعالی علی محمد. فیس بک کے ذریعے آنے والے کچھ سوالات بابا میں کر لیتا ہوں. عاطف اتاری ہیں, کہتے ہیں مدینہ پاک کی حاضری کا کوئی وظیفہ بتا دیں. درود و سلام کی کثرت کرتے رہیں, مدینہ کا تصور باندھتے رہیں, بارگاہ رسالت میں فریاد کرتے رہیں, التجائیں کرتے رہیں, تو انشاءاللہ جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے. عبد الرحمن, جادوگر کی کیا سزا ہے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک جادوگر پکڑا گیا تو اس کو تو پاؤں تلے کچل ڈالا تھا, لیکن اب تو یہاں بورڈ لگا کے بیٹھے ہیں, پر کسی میں نے جادو کا لکھا ہوتا ہے وہ کیا بولتے ہیں میجک, وہ لکھا پا ہے ہمارے یہاں جادوگر کے بورڈ لگے ہوتے ہیں اور باقاعدہ یہ آفس یا دکان لے کر بیٹھے ہوتے ہیں, تو اس لیے کسی جادوگر کو پکڑ کے آپ پاؤں تلے روندنے کی ترکیب کرنا نہیں, اور ہر ایک روند نہیں سکتا نا, وہ جادوگر تگڑا ہوا تو آپ کو روند ڈالے گا. اور دوسرا ہے کیا, ہمارے یہاں قانون میں بھی اس کی اجازت نہیں ہے ظاہر, تو یہ تو فاروق اعظم تھے, یہ حکیم اسلام تھے, اس وقت بھی ہر مسلمان کے لیے اجازت تھوڑی تھی کہ وہ روند ڈالے. تو یہ ایک تاریخ کا ایک واقعہ میں نے آپ کو عرض کیا. تو اس طرح کی سزاؤں سے یہ ہوتا تھا کہ دوسروں پر بھی دہشت بیٹھ جاتی اور پھر وہ اس گناہ کی طرف لوگ آتے نہیں, ڈرتے تھے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امجد بھائی ہیں, یہ کہتے ہیں روحانیت کس طرح حاصل کی جائے؟ گناہوں سے سچی توبہ کرے اور اخلاص کے ساتھ نمازیں عبادتیں ذکر و اذکار تلاوت جاری رکھے, اچھی صحبت رکھے, بری صحبت سے بچے, نگاہوں کی حفاظت کرے, زبان کی, پیٹ کی. جب واقعی اخلاص کے ساتھ وہ عبادت کرنے والا بن جائے گا, فرائض کے ساتھ نوافل بھی ادا کرتا رہے گا, تو انشاءاللہ العزیز اس میں روحانیت پیدا ہوتی چلی جائے گی, وہ اتنی بڑھ جائے گی کہ دوسروں کو اس کی تقسیم سے روحانیت ملے گی اللہ عطا کرے گا تو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ساتھ میں یہ عرض کر دوں, ایسے بازیگروں کی باتوں میں مت آنا جو بولتے ہیں کہ میوزک روح کی غذا ہے, یہ روح کی غذا نہیں ہے, یہ جہنم میں جھونکنے کا ایک وے راستہ ہے میوزک. تو یہ بولتے ہیں جس اب بالکل یعنی کہ مطلب جو جس کی سمجھ میں آتا بولتا ہے, مادر پدر آزادی ہے ہمارے یہاں, کوئی کسی کی زبان پکڑنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. قرآن کہتا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, خبردار اللہ کا ذکر دلوں کے اطمینان کا ذریعہ ہے, دل کا سکون, روح کا سکون یہ اللہ کی یاد سے ملتا ہے, میوزک سے نہیں ملتا. جو میوزک کو روح کی غذا بولتے ہیں نا, وہ قرآن کی اس آیت پر آ جائے تو توبہ کر لے, میرا یہ انقص مشورہ, بلکہ کامل مشورہ, انقص کیوں, کامل مشورہ ہے. جو قرآن کو تھام لے, سنت کو تھام لے, پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں سے لگ جائیں, روحانیت کہیں نہیں جاتی. باقی تمہارے ڈھول ڈھمکے میں روحانیت ہے نہیں, شیطنت ہے جس کو تم روحانیت سمجھتے ہو, غلط فہمی ہے. قرآن شریف کو تھام لو, تمہاری غفلت کے پردے چاک ہو جائیں گے اور روحانیت کا انشاءاللہ کھلی آنکھوں سے مشاہدہ ہوگا انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وعلي وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على میڈیکل اخراجات کے لیے جعلی بل بنوانا کیسا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے ناصر رضا اگر کوئی عورت ایک بار تہجد پڑھ لے تو کیا پوری زندگی سے پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے تہجد ایک مستحب امر ہے نفل کام ہے کیوں سمجھ لو اگر کسی نے زندگی بھر ایک بار بھی نہیں پڑھی تب بھی گناہ گار نہیں ہے اور چند بار پڑھی جتنی بار پڑھی اتنی بار کا ثواب ملے گا ایک بار پڑھی تو ایک بار کا ثواب ملے گا اب آئندہ کے لیے فرض واجب ہو گیا یہ غلط فہمی ہے ہاں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر چھ نمازیں فرض تھی تہجد بھی فرض تھی ہم پر فرض نہیں ہے یہ بھی کرم ہے ہم پر ہم تو پانچ نمازیں ہوں کہ ہمارے پڑھنے کے ٹھکانے نہیں ہیں تو تہجد کے لیے رات میں کون اٹھتا فجر میں نہیں اٹھ سکتے ہم لوگ ہماری حالت تو یہ ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد جو عادی ہیں تہجد کے ان کا تہجد چھوڑنا کیسا ہوگا جو اس طرح کی عبادات کے عادی ہوتے ہیں تو ان کا چھوڑنا بہتر نہیں ہے تو عمل تھوڑا ہو حدیث پاک میں اس عمل کی پذیرائی ہے عمل تھوڑا ہو لیکن مسلسل ہو وہ ایک الگ بات ہے جس نے سوال میں ایک بار تہجد تو عمل اس کا مسلسل بھی نہیں ہے بھائی ایک بار پڑھ لی جوش میں آ گئی بڑی رات کو پڑھ لی کئی سائیں بھائی ایسے ملیں گے جو کبھی کبھار کر لیتے ہیں ان کو یہ اگر کہیں گے نا کہ ہمیشہ پڑھو تو پھر آئندہ ایک بار بھی نہیں پڑھیں گے ان کو آنے دو یار پیار سے آنے دو ایک ہی بات صحیح یار دو بار ہی صحیح آؤ تو صحیح آؤ تو صحیح تو انشاءاللہ اس طرح دل بھی لگ جائے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی یہ جو کہا جاتا ہے جس کا عمل و بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے اس سے کیا مراد ہے یعنی جس اخلاص کہ اخلاص کے ساتھ تھوڑا عمل بھی بہت ہے اور جس عمل میں اخلاص نہیں ہے تو پہاڑ جتنا عمل ہے بیکار ہے جس کا عمل ہو بے غرض جس میں کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے اللہ کی رضا کے لیے کیا اخلاص کے ساتھ تو اس کا تو بدلہ اس کا جزا تو بہت عمدہ بہت اعلیٰ کچھ اور ہی ہے نا تعریف میں مبالغہ ہی ہے بابا بعض لوگ کچھ مقام و مرتبہ پا لیں یا کچھ لوگوں میں ان کی کچھ آؤ بھگت ہو جائے بابا ہو جائے تو ان میں ایک بس آ جاتا ہے کئی بعضوں میں کہ وہ اپنی بات کو بہت مضبوط سمجھتے ہیں یار جو ہم نے کہا ہے نا وہ صحیح ہم نے کہا ایسے کو دھوپ میں بال تھوڑی سفید کیے ہیں کچھ تجربات بھی ہیں مان لو ہماری بات نہیں مانو گے نقصان ہوگا تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بالکل اپنی بات پر بزد ہوتے ہیں کہ جو ہم نے کہہ دیا نا وہی بات صحیح ہے اور تو اس کو کس کوئی یہ ہے کوئی اس میں یہ کوئی بری بات ہے اچھی بات ہے کیا ہے یہ خود رائے کہتے ہیں اس کو اپنی رائے کو بس حتمی سمجھنا فائنل سمجھنا یہ اس کے نقصان آتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے نا یہ خطا کے پتلے ہیں ہم نے جو سوچا وہ ہم کو 100% درست لگتی ہے بعض اوقات لیکن اگر ہم کسی صاحب الرائے سے مشورہ کریں گے نا تو ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے سامنے وہ پہلو اس کے اجاگر کریں گے جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ ہو تو مشورہ کرنا یہ تو سنت بھی ہے نا پیارے حقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر صاحب الرائے یعنی عمدہ رائے والا کون ہوگا لیکن پھر بھی مشورے کیے امت مشورے کرنا سیکھ جائے تو مشورے سے کام ہونا چاہیے اپنی رائے کو کبھی بھی فائنل قرار نہیں دینا چاہیے اس کی مذمت بھی ہے مجھے کوئی روایت اس وقت یاد نہیں ہے خود پسندی کی کچھ تعریفات کو اس میں لیا جا سکتا ہے یہاں خود پسندی آتی ہے خود پسندی اور چیز ہے خود پسندی یہ ہے کہ اپنی جو خوبی اپنی ملی ہوئی ہے نا اس خوبی کو اپنا کمال سمجھنا اور اس بات سے بے نیاز ہو جانا کہ یہ خوبی اللہ تعالی واپس بھی لے سکتا ہے اس سے اس کی توجہ ہٹ جائے جیسے کہ عام طور پر یہ خود پسندی تو بہت ہے اور خود پسندی 70 برس کے اعمال کو برباد کرتی ہے تو خود پسندی بس آپ نے ورزش کی ہے یہ میں نے کمایا ہے, میرے خون پسینے کی کمائی ہے, تجربے کی. میں نے میرے بال نزلے سے سفید نہیں ہوئے, تجربے کی بھٹی میں نے سفید کیے. تو اب یہ کہ ایسی بہت سارے معاملات ہیں, دولت ہے تو بولے گا رات دن میں نے محنت کی ہے. دین کے کام کرنے والا بھی بعض وقت خود پسندی میں مبتلا ہوتا ہے, میں نے اتنا کام کیا, میں نے اتنا کام کیا, یہ بولے گا. اس کا اس کی اس بات کی طرف اس کو بالکل یہ نہیں سمجھتا کہ یہ کام جو بھی میں نے کیا اس کی طاقت کہاں سے آئی. میں عقل مند سمجھتا ہوں اپنے آپ کو, تو یہ عقل دی کس نے؟ ارے رب نے دی, جو بھی طاقت دی رب نے دی, جو بھی خوبی عطا کی رب نے عطا کی, وہ جب چاہے گا جس وقت چاہے گا لے لے گا, اپنی ایک بھی نہیں چلے گی. تو یہ ہے خود پسندی جو ہے, یعنی کہ مضموم ہے. اور ایک میرا ایک مکتبۃ المدینہ کا ایک رسالہ ہے, مختصر سا رسالہ ہے, یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس میں خود پسندی کی تعریف اور خود پسندی کی مذمت بیان کی گئی ہے, اور نقصانات, اور اس میں چار ہتھیار ہیں اور بھی اس میں بہت, رسالہ جو ہے پڑھنے جیسا ہے, شیطان کے چار ہتھیار, بعض ہتھیار, اچھا معاف کیجئے, وہ شیطان کے بعض ہتھیار, یہ ضرور پڑھیے گا. خود پسندی کو عربی میں عجب کہتے ہیں, عجب عین سے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, عجب یعنی خود پسندی 70 سال کے اعمال برباد کرتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. ایس ایم ایس کے ذریعے جو سوالات ہمیں موصول ہو رہے ہیں, ان میں ایک سوال یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد جب امام صاحب دعا مانگتے ہیں تو مقتدی کو کیا کرنا چاہیے؟ امام صاحب کی دعا کے دوران اپنی دعا مانگ سکتے ہیں؟ کوئی حرج نہیں ہے, یہ نماز تو ہے نہیں کہ اقتدا کر رہے ہیں. اگر کوئی اپنی دعا مانگ رہا ہے یا ورد و وظیفہ پڑھ رہا ہے, تسبیح پڑھ رہا ہے, بے شک کونے بیٹھ کے تلاوت کر رہا ہے, تو اس پر کوئی فرض واجب تھوڑی ہے کہ امام صاحب دعا کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ شامل ہو جائے. البتہ مناسب شامل ہونا ہے کہ یہ مل جل کر جو دعا کی جاتی ہے نا, یہ قبولیت کے زیادہ قریب ہوتی ہے اجتماعی دعا انفرادی دعا کے مقابلے میں. کسی کے آمین پر اپنا کام بھی ہو سکتا ہے, خصوصاً جب کوئی نیک آدمی دعا کر رہا ہے تو یہ اور بھی مفید ہے. جیسے کہ ایک بزرگ کا شرح صدور میں لکھا ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا تو خواب میں کسی نے دیکھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. انہوں نے بتایا کہ ہمارے یہاں فلاں بزرگ تشریف لائے تھے, تو انہوں نے دعا مانگی, تو ہم لوگ آمین آمین کہہ رہے تھے. مرنے کے بعد مجھے بتایا گیا کہ اس بزرگ کی دعا پر جو تم نے شرکت کی تھی, آمین کہی تھی, اس کی وجہ سے تم کو بخشا. تو یوں فائدہ ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلى الله تعالى على محمد. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. غیبت کے خلاف جنگ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, محبتوں کے چور. وہ اپنے ایک مسئلہ میں نے عرض کیا, اس کی اس میں کچھ غلطی ہو گئی تھی تو میں اس کا ازالہ کر رہا ہوں. بہار شریعت میں نابالغ بچے کی کسی نے پرورش کی, مثلا اسے منہ بولا بیٹا بنا لیا, پالا, یا بچہ کہیں پڑا ملا اسے پال لیا, تو یہ شخص اس کے نکاح کا ولی نہیں ہو سکتا, سرپرست یعنی ولی نہیں بن سکتا یہ. تو اس جزیے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ گارڈین یعنی سرپرست اگر ولی نہ ہو تو نابالغ بچے کا نکاح نہیں کر سکتا. میں نے وہ گارڈین کا لفظ بول دیا تھا, اگرچہ میں نے زیادہ تر باپ کا بولا لیکن ساتھ میں گارڈین بول دیا تھا. تو ولی اور گارڈین میں فرق ہے, اس جزیے سے ایسا سمجھ میں آتا ہے. تو میں اس سے رجوع کر لیتا ہوں اور اس کو ایڈٹ بھی کر لیجیے گا. جزاک اللہ. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جو لائیو چیٹ کے ذریعے جو ہمیں سوالات موصول ہوتے ہیں, ان میں بھی چند سوالات ہمیں آئے ہیں. تو امیر سنت سے ایک سوال, جو سکندر اتاری ہیں گجرات سے, کہتے ہیں مقدمہ بازی سے نجات کے لیے آسان سا وظیفہ ارشاد فرما دیجئے اور میرے لیے مقدمہ بازی سے نجات کی دعا فرما دیں. اللہ تعالی آپ کو مقدمہ بازی سے نجات بخشے, آپ کے جو بھی جائز مقاصد ہیں اس میں اللہ اس پر رحمت کی نظر فرمائے. ورد انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. سوال کوئی اور چلے. اسلامی بہن کا سوال ہے کہ عصر کے بعد قرآن کریم یا پنج سورہ پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں, البتہ سورج غروب ہونے میں جیسے 20 منٹ رہ گئے, طلوع کے بعد 20 منٹ تک, یہ 20 منٹ عام طور پہ 20 منٹ ہوتے ہیں, 20-25 منٹ کہ سورج پر نظر ٹھہرنے لگے, تو ان اوقات میں اور نصف النہار شرقی یہ دوپہر کو جو وقت ہوتا ان میں, تو ان میں یہ تلاوت کے بجائے بہتر یہ کہ ذکر و اذکار کرے, درود شریف پڑھے اور ورد پڑھے, تلاوت نہ کرے. لیکن کرے گا تو اس کو یوں نہیں کہیں گے کہ گناہ گار ہے, بہتر یہ کہ نہ کرے. باقی عصر کے بعد تو کر سکتا ہے, وہ تو جیسے نماز کے فوراً بعد جماعت ہمارے ہاں جلدی ہوتی ہے, ابھی وقت کافی باقی ہوتا ہے. ہاں اگر جماعت لیٹ ہوئی اور اب وہ وقت وہی آ گیا مکرو وقت, تو اس میں تلاوت پھر اس سے بچے. اس سے عصر کی نماز کے بعد یا پہلے کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ مطلب بہتر ہے بچنا, گناہ نہیں ہے اس میں, برائی نہیں ہے پاپا, بکلا بھی نہیں ہے, مکرو تنزیح بھی نہیں ہے, خلاف اولا. تو مکرو تنزیح کو اعلیٰ نے خلاف اولا نہیں بنائے, پتا ہے عوام مکرو تنزیح تحریمی. بچنا اچھا ہے, کرے گا تو کوئی گناہ نہیں ہے, بہتر کہ نہ کرے تلاوت, رہے جزیات تلاوت نہ کرے, اس کے بدلے ذکر و اذکار کرے. لیکن کرے گا تو گناہ نہیں ہے, کوئی برائی بھی نہیں ہے. یہ بھی نہیں کہا جائے کہ اس نے برا کیا یا کوئی غلط کام کر دیا. یہ مقدمہ جیتنے کے لیے مینڈک سوار بچھو نامی ایک رسالہ مکتبۃ المدینہ کا ہے, رسالہ مختصر ہے, کوئی 32 صفحے یا اس کے کچھ زائد کا ہوگا. تو اس میں مقدمہ جیتنے کے لیے 2 اعمال لکھے. نمبر ایک جو ناجائز مقدمے میں پھنس گیا ہو, مقدمہ مانے کیس, ناجائز کیس میں پھنس گیا ہو اور تاریخ والے دن یا ذل جلال والاکرام 654 یعنی 654 ٹائم پڑھ کر کورٹ میں جائے, انشاءاللہ عزوجل فیصلہ اسی کے حق میں ہوگا. ناجائز مقدمے میں اب خود ہی اگر کچھ کیا ہے تو وہ دیکھ لیں. نمبر 2, قرآن کریم کی یہ آیت پارہ 15 بنی اسرائیل آیت نمبر 81, وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ان الباطل کان زہوقا, کسی بھی ایک نماز کے بعد 133 بار پڑھیے. اگر آپ حق پر ہیں تو ہی پڑھیے, مقدمہ ناجائز ہو گیا آپ پر تو ہی پڑھیے, کہ ناحق پڑھنے والا آج خود مصیبت میں گرفتار ہو سکتا ہے. حق پر ہوں گے اور پڑھیں گے انشاءاللہ کامیابی ہوگی. وکلاء ججیز کا تربیتی اجتماع بھی جاری ہے, کیا ان سے کچھ سوالات کریں گے آپ؟ وقاص قریشی صاحب نے ایک سوال کیا ہے, وہ میں آپ سے کر لیتا ہوں. کہتے ہیں اگر کسی غریب کے گھر میت ہو جائے تو وہ اخراجات کس طرح پورے کرے, کیونکہ اب میت میں کھانے کی کافی ڈشوں کا اہتمام کیا جاتا ہے. تو میت کے اخراجات سے اس کا کوئی تعلق تو نہیں ہے نا. میت کے لیے ضروری چیزیں وہ قبر ہے, کفن, غسل, تدفین, یہ ضروری کام ہے. باقی ایصال ثواب کے لیے کھانا تو شرط ہے ہی نہیں نا, نہ کھانا ضروری ہے نہ کھانا. تو ہم لوگوں نے یہ جو دعوت کی تو ہماری ایجاد ہے نا, کھانا کھلانا مساکین کو, فقرا کو, ایصال ثواب کے لیے تیجا کرے تو کھلائے, ہے بڑے ثواب کا کام. جبکہ اپنے ذاتی پیسوں سے کرتا ہے, میت کے پیسوں سے اسی صورت میں کر سکتا ہے کہ جبکہ جتنے بالغ ورثہ ہیں وہ سب اتفاق رائے سے اجازت دے دیں تو اس کے پیسوں سے ہوگا. ہاں اگر دو ہیں مثلا, ایک نے اجازت دی ایک نے نہیں دی, تو اب جس نے اجازت نہیں دی اس کے حصے میں سے نہیں دے سکتے, اس سال صاحب کے لیے کھانا نہیں کھلا سکتے. جو بالغ اجازت دے رہا ہے اس کے حصے سے کیا جائے, یوں ہو سکتا ہے. تو یہ کھانا کوئی شرط نہیں ہے, تیجا, دسواں, چالیسواں یہ شرط نہیں ہے, یہ ایصال ثواب کے طریقے ہیں, جائز ہیں, 100% جائز ہیں, جبکہ جائز طریقے پر کیے جائیں. تو اس لیے وہ میت کو دفنانا اب تو واقعی ہے کہ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہو گیا. یہ تو یہاں تو پھر بھی سستا ہے ہمارے یہاں, اب تو باہر ملکوں سے پاکستان لاشیں لانی پڑ رہی ہیں, بڑی تکلیفیں اٹھا کر اس کو بےچارے میت کو تو کولڈ اسٹوریج میں ڈال دیتے ہیں. میرے کو نہیں ڈالنا, میری وصیت ہے دنیا میں کہیں بھی میرا انتقال ہو جائے مجھے وہیں شریعت کے مطابق دفن کر دیا جائے, سفر کر کے اس کو پاکستان یا میرے وطن نہ لایا جائے. میرا اس میں کولڈ اسٹوریج تصور تو کرو. ہو کیا گیا آپ, وہیں اس کی تدفین ہونی چاہیے, کو پھر ہوائی جہاز اور کارگو اور یہ تکلیف, پھر لانے کے لیے اس کا پوسٹ مارٹم غالباً کمپلسری ہوتا ہے. وہ اندر سے آلات جو ہے نا, آنت, اجڑیاں, یہ سب نکال لیتے کہ یہ خراب ہو جاتی, اور بڑا مطلب یعنی کہ وہ جو پیچھے کے رستے سے ایک مطلب بڑی سرنج, انجیکشن سے ڈر لگتا ہے نا, وہ تو بڑا مطلب کچھ ہوتا ہے, اس سے دوائیں ڈالتے ہیں تاکہ یہ لاش جو ہے باڈی خراب نہ ہو, بڑی تکلیفیں دیتے ہیں. تو اللہ جنت الوقی نصیب کرے, موئی مدینے میں ذہن نصیب شہادت مل جائے, سبز سبز گنبد کے سائے میں, کاش محبوب کے جلووں میں اور جنت الوقی میں بس ہم کو اتار دیا جائے محبوب کے سائے میں. باقی اس طرح لاشیں جو لاتے ہیں یہ اب بولتے ہیں کہ مجبوری ایسی ہو گئی کہ وہاں دوسرے ملکوں میں تو لاکھوں روپے خرچ کرنا پڑتا ہے تب جا کر وہاں تدفین ہوتی ہے, یہ سنا ہے میں نے بعض ملکوں کا, ہر ملک میں تو نہیں ہے. تو کچھ بھی یہ بہرحال لیے کہ اپنی میت پر کچھ رحم کیا جائے, لاکھوں روپے شادیوں پر بھی تو خرچ کرتے ہی نہ لوگ یار, اور کیا نہیں کرتے, تو وہیں امن و امان کے ساتھ, کیونکہ وہ اپنے اعمال کو پہنچا. اگر اس کو مدینے سے محبت ہے, اگر اس کی تڑپ یہ ہے کہ جنت البقیع مجھے ملے, زندگی میں یہ تڑپ تھی, تو یہ چاہے امریکہ میں دفن ہوگا یہ انشاءاللہ جنت البقیع میں منتقل ہو جائے گا. ہاں اس کی بھی مطلب بالکل حکایتیں اور روایتیں ہیں. تو اچھا, اور اگر اس کو محبت ہی مدینے امریکہ سے مثال کے طور پہ وہی اسی کو پسند کرتا ہے, تو مدینے میں یہ مر گیا, بقی میں یہ اتر گیا, تو وہاں سے اس کو گیٹ آؤٹ کیا جائے گا اور وہیں کے قبرستان میں ٹرانسفر ہو جائے گا وہ امریکہ کے. اس طرح کی اہم واقعات لکھے میں کتابوں میں. تو ہم کو جنت البقیع کی تمنا رکھنی چاہیے. دنیا کا سب سے بہترین اور عاشقوں کی آنکھوں کا تارہ جنت البقیع ہے, تو اسی کی تمنا کی جائے. بھلے پاکستان میں مر گئے, یہیں اتر گئے قبر میں, انشاءاللہ اس سرنگ بن جائیے, روحانی سرنگ جو نظر کسی کو بھی نہیں آئے گی. اور ہم یوں انشاءاللہ جیسے بھی لوگ دیکھیں گے کہ یہ ادھر اترا ہے, اور ہم انشاءاللہ ادھر پہنچ جائیں گے انشاءاللہ, بقی میں, جنت البقیع میں انشاءاللہ. ہمارے فضیل باپو یو کے سے باپا بتا رہے ہیں کہ 7 سے 8 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں. جی ہاں وہ ہوتا ہے نا. جی جی ہاں. تو یہ اس لیے پھر پاکستان لانے میں وہ کارگو کا اور خرچہ کم ہوتا ہوگا. کارگو کے ہوائی جہاز میں ہی میرا خیال ہے وہ ریگولر جو ہوائی جہاز ہوتے ہیں ان میں پیچھے یا کہیں ایسے باکس وغیرہ رکھتے ہوں گے, بلّہ والوں گے, بلکہ اس میں رکھتے ہوں گے نیچے جو لگیج کرتے ہیں نا اس میں رکھتے ہوں گے. اس کا کوئی چارج ہوتا ہوگا, ایک آدمی کا ٹکٹ لیتے ہوں گے کیا, دو ٹکٹ لیتے ہوں گے, ہم پتا نہیں ہے مجھے. تو یہ سستا پڑتا ہوگا. تو یوں اب یہ یوں بھی 8-8 دن کے بعد, پتا نہیں کتنے کتنے دن کے بعد میت لائی جاتی ہوگی, اور حساب کتاب جو بھی اس کا تو سوال جواب سب خلاص کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہو جاتا ہو, ثواب عذاب جو بھی ہو سکتا ہے اس پر وارد ہو جاتا ہو. کیونکہ یہ برزخ ہے, پردہ ہے, ہم کو نظر نہیں آتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے, امن نصیب فرمائے اگر دنیا اور آخرت کا. جیسے باہر ملک میں جو لوگ ہوتے ہیں اس نے وصیت کی ہے کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو مجھے میرے آبائی وطن یا آبائی شہر یا اب مطلب میرے ملک میں لے جانا, تو کیا اس کی وصیت پر عمل کرنا اب ضروری ہو جائے گا؟ ہر وصیت پر عمل واجب نہیں ہوتا. کتنے ایسے ہیں جو بےچارے میری وصیت کرتے کہ جنازہ پڑھائے. ہاں کتنے ایسے بےچارے, بلکہ کون سا دعوت ایسے ہی والا جو مجھ سے محبت کرتا یہ نہیں چاہے گا. انڈرسٹوڈ ہے, محبت کرتے ہیں کہ یہ نماز پڑھائے. اب وصیتیں بھی کرتے ہیں, لکھ کے چلے جاتے ہیں, فوت ہو جاتے ہیں. اب بتائیے میں اگر یہ مجھ پر واجب ہوتا جانا تو میں تو روز کے پتا نہیں کتنے گناہ کر رہا ہوتا. کوئی کہاں فوت ہوتا ہے, کوئی کہاں وفات ہوتا ہے, تو کس ملک میں, کوئی کس, بلکہ پورے شہر میں اتنا بڑا شہر ہے. میں تو شہر کیا اوپن اسکائی یعنی کہ پبلک پلیس میں بھی میں نہیں جا سکتا, حفاظتی امور کی میری مجبوریاں. تو چلو یہ مجبوریاں نہ بھی ہوتی تب بھی جس کے لیے کہا کہ یہ جنازہ پڑھائے میرا, وصیت کر دے, تو اس پر واجب نہیں کہ وہ آ کر جنازہ پڑھائے, واجب نہیں. تو اگر یہ کہتا ہے کہ دوسرے ملک میں فلاں ملک میں مجھے دفن کر دینا, تو یہ بھی بھائی کیا واجب ہے یا کیا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں اگر اس کا کوئی جزیہ ملتا ہے تو. کیونکہ ہے ویسے ممانعت موجود ہے دور لے جانے کی. میں ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم تین مرتبہ پڑھا، اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، رب العرش العظيم، لا إله إلا الله، لا إله إلا الحليم الكريم، الحليم الكريم، سبحان الله، سبحان الله، رب السماوات، رب السماوات السبع، السبع، ورب العرش العظيم، ورب العرش العظيم، صلوا على الحبيب، صلى الله تعالى على محمد. یہ کسی اور ملک جنازے کا جو وصیت ہوتی ہے کہ میری میت فلاں جگہ دفن کی جائے فلاں بستی میں، تو اس کے تعلق سے بہار شریعت جلد تیسری پیج نمبر 947 مسئلہ نمبر 13، کسی شخص نے وصیت کی کہ میرا جنازہ فلاں بستی یا شہر میں لے جایا جائے اور وہاں دفن کیا جائے، اور وہاں میرے تیائی یعنی 1/3 مال سے ایک رباط نصر آئے، جیسے مسافر خانہ، تو وہاں میرے 1/3 مال سے ایک مسافر خانہ تعمیر کیا جائے، تو یہ رباط یعنی مسافر خانہ تعمیر کرنے کی وصیت جائز ہے اور جنازہ وہاں لے جانے کی وصیت باطل یعنی ناقابل عمل، اور اگر وصی بغیر یعنی جس کو وصیت کی گئی بغیر ورثہ نے وارثوں کی اجازت اور رضا مندی کے اس کا جنازہ وہاں لے گیا تو اس کے اخراجات یعنی جو بھی اس کا ٹرانسپورٹ اور جو بھی خرچہ آئے گا اس کا ضامن خود ہوگا لے جانے والا، یہ وصیت ہی باطل ہے ناقابل عمل ہے۔ تو دوسرے ملک میں لے جانے کی وصیت کی بھی تو اس پر عمل نہ کیا جائے، نہیں کیا جائے گا جی۔ 21 اور پیج نمبر 948 پیج نمبر 948 مسئلہ نمبر 21، یہ وصیت کی کہ میرے جنازے کی نماز فلاں شخص پڑھائے تو یہ وصیت باطل ہے. یعنی یہ یا یہ کہ اگر وہ پڑھا دے تو ٹھیک ہے, نہ پڑھائے تو کوئی ضروری نہیں کہ اسی سے پڑھوایا جائے. نہ وہ اہل ہو تب اگر وہ پڑھا دے یا پڑھوا لیا اس سے تو صحیح ہے, لیکن وصیت پر عمل یعنی ضروری نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. احمد پور شرقیہ کا گزشتہ دنوں ایک حادثہ ہوا اور اس کے ساتھ 14 اگست میں ہماری خصوصی نشریات بھی ہیں اور یہ سلسلے آپ کو مدنی چینل پر دکھائے جائیں گے. پیر کو 9 بجے براہ راست بھی ہے اور اس کے علاوہ 14 اگست کا آپ کو خصوصی سلسلہ بھی دکھایا جائے گا. آئیے آپ کو تشہیری مدنی گلدستے کے ہم دکھا رہے ہیں. مدنی چینل لا رہا ہے اپنے ناظرین کے لیے 14 اگست کی خصوصی ٹرانسمیشن میں ایک منفرد سلسلہ رات 9:15 بجے براہ راست, جس میں ہوگا نگران شورا کے ساتھ فیس ٹو فیس. پتہ لگتا ہے کہ آپ اپنے وطن سے کتنی محبت. الحمدللہ آئی ایم کٹر پاکستانی. کیا یہ غریب کا پاکستان ہے؟ باہر کے معلومات لے تو صحیح تو پتہ چلے گا باہر کیا کچھ نہیں ہو رہا. پاکستان میں مجھے کھانے کو نہیں مل رہا ہے, پورا اوپر سے نیچے تک سسٹم ہی خراب ہے. چلانے کے لیے فرق چاہیے. آپ کو ہمیشہ گلی کے اندر کچرا نظر آتا ہے, کبھی ٹانگ مار کے کچرا سائڈ میں بھی تو کرنا چاہیے. اگر میرے اس وطن عزیز کی زبان ہوتی تو میرا وطن خود کہتا کہ میرے بارے میں غلط مطلب. میں ایسا نہیں, میں ایسا نہیں بولا نا. میرا پاکستان اچھا ہے, میرا پاکستان اچھا ہے, بہت اچھا ہے. چلتے تھوڑا سلسلے کی جانب. اور اسی میں ہوں گے مدنی منوں اور بزرگوں کے ساتھ کچھ خاص سیگمنٹ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ساتھ ہی ساتھ ناظرین اور حاضرین کے لیے ہوں گے سوالات پر انعامات. پیارے پیارے تبرکات ہیں. مدینے کا مصلی بھی ہے, مدینے کی تصویرات, یہ کعبے کا غلاف ہے. آسان سوال کر رہا ہوں, جلدی سے بتانا پڑے گا. ہر سوال پر ایک تحفہ ہے. میرے پاس 10 سوال ہیں, آپ جواب دیتے رہیے, میں سوال کرتا رہوں گا. آقا کا مہینہ کس مہینے کو کہتے ہیں؟ جلدی شعبان. شعبان کا مہینے کو کہتے ہیں. 9 نمبر میں دیکھیے کہ آپ کے لیے کیا تحفہ ہے. تفسیر صراط الجنان کا پورا سیٹ میں دیا جائے گا. قرآن کریم ان کو تحفے میں, عیدی بھی تحفے میں ملے گی, نالان پاک تحفے میں, خلاف کعبہ کے دھاگے, خوبصورت سی پیاری فریم آپ کی ہوگی. باب المدینہ کراچی میں رہنے والے عاشقان رسول اپنے چھوٹے مدنی منے اور منیوں کے ساتھ اس میں شرکت کر سکتے ہیں. عالم مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عشاء کی جماعت 9:45 بجے ہے. دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا, کیا بنے گا میرا یا رسول. ایک ڈائلیسس وارڈ میں ہے, ایک ہاسپٹل میں پہنچے اور یہاں پہ ڈائلیسس کا وارڈ ہے. یا رسول خدا کیا بنے گا میرا. بلڈ پریشر کو اتنی چھوٹی بات نہ سمجھیں, اپنے مولج کے پاس جائیے اور بلڈ پریشر ریگولر چیک کرائیے. ہنس گئی جان ہے المدد نہ خدا یا رسول خدا. پچھلے دنوں احمد پور شرقیہ کا جو واقعہ ہوا تھا, ہمارے اسلامی بھائی پچھلے دنوں گئے تھے اس علاقے میں, اب ایک عجیب واقعہ پتا چلا. آگ لگی تھی اور کئی لوگ بےچارے اس میں انتقال بھی کر گئے. چند دنوں کے بعد ایک درخت سے باپا لاشیں ملی. یعنی یہ جو بہت عجیب و غریب لوگوں نے باتیں کی تھی نا کہ یہ یوں کرنے گئے تھے اور سب کو عجیب و غریب انہوں نے انداز میں لیا تھا, پتہ چلا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو درخت پر کچھ جیسے کہ وہ کچھ پھل وغیرہ تھا ان کا, یہ وہاں کے وہ ذمہ دار تھے, کچھ بھی ایسا ہوگا واللہ عالم. تو یہ جو آگ لگی تھی نا, اس آگ کا پتہ نہیں ایسا اثر ہوا تھا کہ وہ درخت پر جو موجود تھے نا, آگ نے ان کو کئی دور جا کے, ہمارے اسلام بھائی کہتے ہیں کہ ہماری عقل کام نہیں کرتی تھی کہ آگ لگی کہاں تھی, درخت کہاں ہے, لیکن یہ آگ پتہ نہیں کیسے ایسا مطلب اس کا اثر ہوگا کہ یہ بےچارے درخت پر ہی جھلس کرے گئے. اور بعد میں کچھ لوگوں کو وہ کیا ہوا کہ وہ پھر درخت سے بعد میں ان کی جلی ہوئی لاشیں برآمد ہوئی اور پتہ چلا کہ یہ غالباً اسی واقعے سے ہوا. تو اس طرح کے واقعات جو ہمارے اسلام میں وہاں گئے تھے, تو ایسے ایسے واقعات اس شہر اور علاقوں کے پائے جا رہے ہیں کہ سبق بھی ہے, عبرت بھی ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا ہے. کر لے جو کرنا ہے, آخر موت ہے, اللہ ایمان سلامت. آمین. جو مسلمان بےچارے فوت ہوئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے مدنی چینل کے وہ ناظرین جنہوں نے شروع میں جو اعلان ہوا کہ کل انشاءاللہ عزوجل عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں خصوصی مدنی مذاکرہ ہوگا, اور کل کا جو مدنی مذاکرہ ہے جیسا کہ امیر السنت نے شروع میں ہی ارشاد فرمایا, تو معاف کیجئے خصوصی ہمارے یہاں اصطلاح دوسری ہے, خصوصی میں یہ کیبن نہیں ہوتی, سبحان اللہ. وہ تو آج ہے نا خصوصی, تو کل مدنی چینل پر جو لائیو ہوتا ہے نا یہ عمومی مدنی مذاکرہ ہم بولتے ہیں اس کو. پاپا یہ 14 اگست کے حوالے سے جو ہم جیسے کر رہے ہیں, ہاں سمجھیے, لیکن وہ سمجھنا کہ جی ہم سوالات کریں, ہم سوالات کی اجازت تو نہیں دیتے نا لائیو پہ, کیونکہ اس میں تو پھر کیا کوئی بول دے اس کے تحفظات قوانین. تو یہ جب کیبن نہیں ہوگا اور ہم یہ آج وکلا کا خصوصی مدنی مذاکرہ ہے نا انشاءاللہ, تو پھر یہ سوالات کر سکیں گے نا اس میں, تو وہ کوئی 19-20 سوال ہو بھی گئے تو کیونکہ لائیو نہیں ہوگا نا تو یہ سب انشاءاللہ خاص مسئلہ نہیں آئے گا. تو ہمارے جو وکلا ہیں اور دیگر جو اسلامی بھائی ہیں, تو آج رات انشاءاللہ امیر اہل سنت کے ساتھ گزاریں گے, تو خصوصی مدنی مذاکرے میں بھی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود عاشقان رسول جو ہے وہ آج ابھی دعا کے بعد صلاۃ السلام کے بعد جو ہے وہ شرکت کر سکیں گے. اب اگر مدنی چینل پر اگر کوئی دیکھ رہے ہوں اور وہ بھی اگر آنا چاہیں تو باب المدینہ والے تو بےچارے دور دور ہوتے ہیں نا, بڑا شہر ہے, آنا چاہیں تو بھلے, البتہ ویلکم. کل جو ہے وہ اسلامی بھائی ضرور ہمارے ساتھ نماز عشاء ادا کریں 9:45 عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں انشاءاللہ عشاء کی جماعت ہے. اور کل جیسا کہ شروع میں اعلان ہوا کہ مدنی منوں سے بھی خصوصی سوالات کیے جائیں گے, ان کو تحائف بھی دیے جائیں گے, تو کل کے مدنی مذاکرے میں آپ نے ضرور شرکت کرنی ہے. آج جو یہاں موجود ہیں وہ بھی شرکت کریں گے انشاءاللہ. آنے والے ہفتے کو ایک بڑا ہم تربیتی اجتماع ہو رہا ہے, جیسا کہ آج ہمارے وکلا ججز آئے ہیں, تو آئندہ ہفتے ڈاکٹرز اور میڈیکل سے وابستہ اسلامی بھائیوں کا تربیتی اجتماع ہے, اور یہ جو تربیتی اجتماع ہے یہ ہفتہ 19 اگست ظہر کی نماز کے بعد تقریباً 2:26 پر اس کا آغاز ہوگا, اور اتوار شام اذان عصر تک انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. اس تربیتی اجتماع میں جو ڈاکٹرز اور میڈیکل سے وابستہ ہیں, نگران شورا کا سنتوں بھرا بیان ہفتے کو دوپہر تقریباً 2:30 ہوگا, اور رات امیر اہل سنت کے ساتھ مدنی مذاکرے میں ڈاکٹرز اور میڈیکل سے وابستہ اسلامی بھائی جو ہے وہ شرکت کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا روزہ بھی رکھیں گے کل ماشاءاللہ. باپ ہاں بھائی کون کون آج امیر علیہ سنت کے ساتھ سحری کریں گے, ہاتھ اگر اٹھائیں تاکہ آپ کے لیے سحری کا انتظام کیا جائے, باہر جو سین میں بیٹھے ہیں. یہ سحری کو سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھو میرے کو سحری کر لیں گے, سحری سنت ہے روزہ رکھنے کے لیے, تو صرف اسی کو اجازت ہے سحری کرنے کی جس نے کل روزہ رکھنا ہے. پیچھے والے بھی ہاتھ اٹھائیں, ہاں صرف روزہ رکھنے والے ہی ہاتھ اٹھائیں. یہ سحری آپ بولتے ہیں نا جو ہاتھ ایک دم بڑھ گئے تھے, کھانا کون چھوڑے گا یار. اللہ ماشاءاللہ انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جز اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اغلوه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی نیکیوں پر اپنے کرم کے شاہ نشان ثواب عطا فرما اور یہ ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو یہ ثواب عطا فرما. تمام انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امہات المؤمنین تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین ائمہ مجتہدین علماء کاملین مشائخ عاملین محدثین مفسرین تمام بزرگان دین کل مؤمنات و مؤمنین مسلمات و مسلمین خصوصا والدین مصطفی حسنین کریمین شہیدان و اسیران کربلا جمیع اہل بیت اطہار امام اعظم غوث اعظم غریب نواز امام غزالی اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر الفاظر مفتی احمد یار خان مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق حاجی مشتاق حاجی زمزم رضا تمام مبلغات و مبلغین مرحومین اور خصوصا جو 12-13-14 اگست کے مدنی قافلے کے مسافر بنے ہیں ان کو اور خصوصا جتنے وکلاء ہمارے 3 دن کے اس تربیتی اجتماع میں تشریف لائے ہیں ان کو بھی یہ ثواب پہنچے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خصوصا جو کل کے مدنی مذاکرے میں بھی تشریف لائیں گے ان کو بھی اس کا ثواب پہنچے, جو نہیں آئے اور اب کل ہی آئیں گے ان کو بھی ثواب پہنچے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف یا اللہ ہماری بے حساب مغفرت کر دے. الہ العالمین ہمارا ایمان سلامت رکھ. الہ العالمین ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ منورہ میں زیر گنبد خضرا شہادت نصیب فرما, جنت البقیع میں مدفن نصیب فرما, جنت الفردوس میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. الہ العالمین ہمیں نیک بنا دے, نمازی بنا دے, سنتوں کا پابند بنا دے. یا اللہ ہمارا گھر امن کا گہوارہ بنے, ہمارا وطن عزیز امن کا گہوارہ بنے, دنیا جہان جہاں مسلمان بستے ہیں سب پر اپنا فضل و کرم فرما. الہ العالمین ساری امت کی مغفرت فرما. یا اللہ ہمارے مریضوں کو شفا شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما, ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما, تنگ دستیاں بے روزگاریاں گھریلو ناچاکیاں دور ہوں, بے جا مقدمے بازیاں دور ہوں, جو مظلوم قیدی ہیں رہا ہو جائیں, بے اولادوں کو نیک اولاد با عافیت نصیب فرما، جن کی اولاد نافرمان ہے تابع فرمان ہو جائے۔ الہ العالمین ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی سازشیں ناکام فرما، ہمارے ملک پاکستان کو حقیقی معنوں میں اسلام کا قلعہ بنا۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ سنا ہو مجھ کو بچایا سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم۔

ربا انہاں نوں